7 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Na de uitbarsting van de vulkaan vanochtend op IJsland heeft de lavastroom intussen het dorp Grindavík aan de zuidkust bereikt. Daar zijn vanmiddag de eerste huizen in vlammen opgegaan. De vulkaan ligt op het Schiereiland in het zuidwesten van IJsland. Nadat vannacht daar aardschokken waren gevoeld en metingen waren gedaan, werd besloten tot evacuatie van de 4000 inwoners van het vissersdorp. Duizenden mensen hebben in Duitsland gedemonstreerd tegen extreemrechtse groepen. Onder andere bondskanselier Scholz en de minister van Buitenlandse Zaken waren daarbij aanwezig. De demonstratie is een tegenreactie op een bijeenkomst van de radicaalrechtse partij AfD. Daar werd gesproken over massadeportaties als de partij aan de macht komt. Bij de bijeenkomst vandaag werden protestborden omhoog gehouden met daarop teksten als nazi's eruit. Gisteren gingen ook al mensen de straat op in Duitsland uit protest tegen extreemrechtse groepen. In Tel Aviv hebben families van gijzelaars een tunnel nagebouwd om de gedachten levend te houden aan de mensen die Hamas gegijzeld houdt. De tunnel moet de omstandigheden van de gijzelaars nabootsen. Dit weekend is het 100 dagen geleden dat de oorlog tussen Israël en Hamas begon. Daarom deden duizenden mensen mee aan een demonstratie. Gisteravond waren er volgens Israëlische media op het hoogtepunt 120.000 demonstranten in Tel Aviv. De eredivisiewedstrijd Feyenoord-NEC is zojuist geëindigd in 2-2. En er waren meer eredivisiewedstrijden vandaag. Ajax won vanmiddag in Deventer van Go Ahead Eagles met 3-2. In Arnhem werd niet gescoord. Vitesse SC Utrecht eindigde daar in 0-0. Eerder vanmiddag won Almere City in en van Volendam met 1-0. Het weer, steeds meer buien met winterse neerslag, vooral in het zuiden en in het oosten. Het is tussen de 0 en de 4 graden. In het zuidoosten is het plaatselijk glad. Vannacht en morgenochtend ook in andere delen van het land gladheid. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van pasta bolognese bianco? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Jouw Italië-rondreis? De Jong Intra vakanties. Ja, het is zondagavond, even na 7. Frank, even blijven, want we zitten met ingang van dit jaar tussen 7 en 9. Het was een mooi weekend, het is ook weer wat langer licht, dat vind ik ook fijn. Het was koud, een beetje waterig. En we zijn in een prachtig gebied, we zijn namelijk in Bergen. Ja. Bergen, Noord-Holland, moet ik er altijd bij zijn. Ja, moet je er zeker bij. Zeker. Ja, dan zeg je andere koek, hè? Anders zit je in Limburg. Mooi gebied hier, prachtig gebied. Het is hier ontzettend mooi. Ja. Ik voel me hier ook heel echt veel thuis. Geweest. Ik ben heel veel op camping geweest hier vlakbij. En in dit gebied heb ik heel veel gefietst. Oh ja? Ja, je kunt prachtig fietsen hier, mooi duingebied. En ik heb wel eens gehad, ik zat hier een keer op de fiets en toen zat ik achter iemand. Ik denk, wat fiets die gozer had. Maar die ging wat dieper en ik haalde hem in. Weet je wie dat was? Nicky Terpstra. En die haalde jij in? Die haalde ik in, ja. En hij keek verbaasd. Toch Nicky Terpstra. Ik kan me wel iets meer voorstellen. Ik moet zeggen, ik zit niet zo heel vaak op de fiets. Maar ik heb ook een keer een goede fiets gekocht. Specialized, nou dat ken jij. Ja, hè? Ja, goed merk. Ik stond toevallig ook op die camping. En toen ben ik ook een keer gaan fietsen. En omdat ik best wel wat kracht in mijn benen, fietste ik best wel hard. Tussen de 35 en de 40. Ja, ja. En toen haalde ik op een gegeven moment de fiets erin. Weet je wie dat was? Nee. Nicky Terpstra. Ach, ja, je lult, man. Nee, het is echt waar. Maar Nicky Terpstra is hier vandaag, want we gaan met hem praten over Parijs-Roubaix. Mag jij controleren of het waar is of niet? Ik wil dat 100% zeker van hem weten. Hoe keek hij jou daarna toen jij minhaalde? Ja, dat kan ik gewoon niet uitleggen. Het was een kop vol ongeloof. We gaan begonnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit de kantine van VV Bergen in Bergen, Noord-Holland. Ben je nou in de buurt? Heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs. Er zijn hier al heel veel mensen en die hebben allemaal wat koud op de lip. Maar er is altijd nog plek in de herberg. Ja, in het duingebied hier in de buurt worden duizenden bomen gekapt. Tegenstanders van die kap probeerden daarbij de rechter een stokje voor te steken. En de halve marathon van Egmond werd vandaag gelopen en die gaan we zo nabespreken. Ja, en we hebben natuurlijk live muziek. Dit keer van Sterre Weldering, singer-songwriter uit deze prachtige regio. En Sterre laat ons eerst even proeven van een heerlijke muzikale amuse. Darling, if your love was not meant for me, then maybe all it was just a remedy for all the times that I got lost. In irony, but I hate to agree. All it's given me is a remedy. Weldering, straks nog veel meer van haar. Ja, gemeente Bergen staat bekend om zijn prachtige duingebied. Mountainbiken bij school of lekker uitwaaien aan zee, heerlijk lekker. Maar er is een stukje dennenbos dat niet meer voor ontspanning, maar voor verdeeldheid zorgt. Ja, drinkwaterbedrijf en tevens natuurbeheerder PWN wil daar 16 hectare aan bos kappen om de kwaliteit van het duin te verbeteren. Maar niet alle Bergenaren zijn daarvan overtuigd. Jan Engelbrecht bijvoorbeeld, die richtte samen met medestanders de Duinstichting op om te strijden tegen die bomenkap. Maar de rechter heeft vrijdag besloten dat die kap door mag gaan. Welkom, Jan. Dankjewel. Ja, we hebben PWN natuurlijk ook uitgenodigd, maar mede vanwege die rechtszaak vonden zij het onverstandig om aan te schuiven. Hier wel aanwezig is Mark Jansen, ecoloog en voorzitter van Stichting Duinbelang, die de bomenkap van PWN wel steunt. Ook van harte welkom. Dank je. Ja, Jan, fijn dat je er bent. Hè? Maar je hebt al een boel rechtszaken gevoerd over die bomenkap. Vorige week weer één. Die heb je verloren. Heb je dan het punt bereikt dat je dit weekend dacht, ik pak een fles whisky en ik ga in een donker dennenbos me helemaal bezatten? Nou, ik zou het wel een keer willen. Maar we hebben die zaak, de rechter heeft besloten dat het kap mag doorgaan. Omdat de vergunningen op het laatste moment toch geregeld werden. Ja. De zaak was aangespannen omdat de vergunningen er niet waren. Moet je als burger eens proberen om iets te gaan doen zonder vergunning. Maar PWN gaat gewoon aan de gang. Ja, we gaan praten over die boomkap, want het is eigenlijk een fundamentele discussie. Hè? Bomen wel of niet kappen. Dat stuk bos, dat stuk duin, jij komt daar vaak, Jan. Jij vindt het een mooi gebied. Dat stuk waar nu gekapt wordt, hè? Wat is dat voor een stuk bos? Nou, het is een heel magisch bos. Als je er op de fiets naartoe gaat, dan rij je een helling op, dan rij je een bos in. En dan weet je niet wat je overkomt. Opeens komt er een hele luwte over je heen. Het is een paar graden koeler dan in de duin daarvoor, in het open gebied. En je opeens hoor je andere vogels. Je ziet andere beplanting daaronder. Er groeien van allerlei orchissen, bijvoorbeeld dennenorchissen. En er zit een harlekijnorchis. Een magisch bos. In dat bos is ook een havikshorst. Het is een heel magisch bos. En als je vanaf de andere kant komt, is het nog veel mooier. Want dan rij je door dat bos heen, tamelijk donker door dat bos. En opeens kom je in het open veld. En juist die verandering, die variatie in het terrein, open gebied en bosgebied, dat maakt het hele gebied zo prachtig mooi. En zo ontzettend, biologisch ook zo ontzettend gevarieerd. Want juist die bosranden, die overgangen, die hebben heel veel leven. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Het lijkt me ook mooi. Ik hou ontzettend van, ook van dennenbossen. Maar ik heb er ook weinig verstand van. Maar Mark Jansen, ecoloog, vindt u dit ook zo'n bijzonder stukje natuur? Het is een heerlijk bos om met de fiets in te wandelen. Maar we hebben met z'n allen in Nederland een afspraak gemaakt over het natuurbeleid. Mm-hmm. En in het natuurbeleid proberen we om in de natuurgebieden die we hebben, Natura 2000 gebieden, om daar zoveel mogelijk de natuur terug te krijgen die daar thuis hoort. En dat zijn kruipwildvegetaties, dat zijn eikenbossen, beukenbossen. En dat zijn niet de dicht aangeplante naaldbossen die we bij Schorel en Bergen vinden. En daarom is in het natuurbeleid vastgelegd om die naaldbossen geleidelijk om te vormen. En daar weer de natuur van te maken die er thuis hoort. En dat geleidelijk omvormen betekent niet dat alle naaldbossen weg moeten. Nee. Bijvoorbeeld in het Noord-Hollandse Zijreservaat in Schorelse Duin hebben het over 1600 hectare naaldbos wat er staat. Mm-hmm. Daarvan is afgesproken om circa 1000 hectare om te vormen naar gemengd loofbos. Ja. Dus dat blijft gewoon bos, maar dan met eiken en beuken. Om daar 200 hectare om te vormen naar open vegetaties en 300 hectare naaldbos te handhaven. Okay, maar, ja. Maar Jan zegt, het gaat me niet alleen om die bomen. Er zijn ook zulke bijzondere dieren. Snapt u dat dan? Ik snap heel goed dat er bijzondere dieren zitten. Bijvoorbeeld in dennenbossen kom je de dennenorgis tegen. Heel bijzonder plantje. Ja. Maar wat we terugkrijgen als we het bos omvormen naar een heidevegetatie, dan komen daar de rustgeepallen terug. Dan komen daar de duinagedissen terug. Dan komen daar het zandblauwtje komt terug. Zandblauwtje. Dus er komt een heleboel mooie dingen terug. Dat is toch ook mooi, Jan? Ja, maar de zandhagedis is juist een beestje wat in de bosranden leeft en wat een klein stukje zand nodig heeft om eieren te leggen. Maar het is een beestje wat beschutting nodig heeft, anders wordt hij opgegeten. Ik ben het een beetje met Mark eens, hè, dat de dennenbossen op zich best wat mogen worden omgevormd in de richting van een gemengd bos. Dat gaat, hij zegt dat die omvorming gaat gebeuren. Dat gaat ook vanzelf gebeuren. Het is nu niet, er wordt nu gekapt. Dat is helemaal niet nodig. Als je gewoon niks doet, dan vormt zich zo'n bos zich in de loop van de jaren heel vanzelf om tot een gemengd bos. Is dat zo, meneer Jansen? Voor een deel is het zo, maar dat is een heel langzaam proces. En we weten van Nederland dat het heel slecht gaat met de natuur. Ja. Dat er een urgentie is om natuurbeleid in uitvoering te nemen. Ja. En zeker in deze westelijke duingebieden, waar eigenlijk helemaal geen bos thuis hoort, er horen open vegetaties thuis, daar is het relevant om daar die duinen weer open te krijgen. Onder andere om daar het stuivend zand weer een kans te geven. Okay. En wat is nou de rol van stuivend zand? Daar zit onder andere kalk in. En kalk is een remedie tegen de zure regen waar we al jaren mee te maken hebben. Laten we heel even luisteren. Want jullie hebben allebei hier een mening over. Maar uiteindelijk is het PWN, die doet het natuurbeheer. En wij hoorden laatste projectleider van PWN, Niels Hogeweg, die vertelde aan het NOS wat nou het doel is van die kap. Ja, het is essentieel voor de natuur. Ja? Het gaat hier zo slecht met de bodem. De zuurgraad die gaat zo ver naar beneden toe dat eigenlijk alleen struikheide hier nog wil groeien en alle bloemplanten verdwijnen en daarmee ook alle insecten. Ja, verzuurde bodem. We hebben het nagemeten. Ja. Volgens ons klopt dat helemaal niet. De zuurgraad is niet beneden de vier. Nee, de zuurgraad van het veld waar hij het over heeft, die meneer van het PWN, die is niet onder de 4. Een 4 is een hele normale zuurgraad voor een open gebied in een kalkarm duin. Want het is een kalkarm stuk waar we het over hebben. Ja, het zegt mij ook niks. Ja, het zegt mij ook niks eigenlijk. Nee, maar ik kijk dan toch eventjes. Ja, ik kijk toch weer even naar Mark. Dat is de ecoloog. Ja, we hebben al sinds de jaren 70 te maken met de zure regen. Tegenwoordig noemen we dat wat stikstofdepositie. Dat is een ander woord daarvoor. Maar het betekent dat er allerlei ammoniak, stikstofoxide op de grond terechtkomen. Ja. En die verzuren dan langs aan de bodem. Dat wordt door naaldbossen nog extra versterkt. En dat betekent dat de natuur armer wordt als de bodem zuur wordt. Ja. Wat je daarmee kunt doen is het zand weer laten stuiven, waardoor er wat kalk binnenkomt. En daardoor gaat die zuurgraad omhoog. Ja, en dan verandert die dus van 4 naar naar 5, naar 6. En dat is beter, dat begrijp ik, meneer Engelbrecht. Dat haalt hij niet. Maar we hebben nog wat anders dan zuurgraad. We hebben de stikstofdepositie die voor een deel wordt verweten aan de boeren en aan het verkeer. De boeren die hebben er zoveel moeite mee. Die gaan zijn van plan het hele land plat te leggen, weet ik veel, vanwege de emissie. Wat er nou juist tegen die emissie kan, zijn bossen. De naaldbossen hebben een veel hogere bestendigheid tegen die emissie van stikstof. Dus die bossen helpen de boeren? Die bossen helpen de boeren en die bossen die helpen ook de natuur en het klimaat. Want ze leggen die stikstof vast. Ze leggen CO2 vast. En als we de bomen weghalen, wordt die CO2 en die stikstof niet meer door ze vastgelegd. Dat is een heel nadelige zaak voor ons klimaat en voor ons milieu. Juist daarvoor hebben we onze overheid. We hebben bomen helpen de boeren. Nou ja, ik weet wel dat bomen kunnen zorgen voor CO2-opslag en dergelijke. Of in ieder geval voor stikstofopslag. Maar het verhaal van meneer Jansen, dat die bodem toch minder verzuurd raakt, dat staat wel overeind. Nee, dat staat niet overeind. Ja, dat gaat naar 5 of 6. Die bodem is niet verzuurd. Niet erger dan in een normaal natuurgebied. Nee. In de natuur verwacht je een Maar het probleem zit natuurlijk een beetje in het feit van wat is een natuurgebied? Ja, dat klopt. Waar ligt de basis van daar natuur? Kijk, PWN heeft daar iets over gezegd. Die hebben gezegd, PWN, hè, dat is dan een natuurbeheerder, waterleidingbedrijf. We willen terug naar een natuurlijke staat van de duinen. Want die dennenbomen die groeien hier helemaal niet van nature. Nou, in 12.000 jaar geleden... Rond 1900 toen, zijn die aangeplant. Toen onze ijstijden waren afgelopen, was dat een gebied met alleen maar dennenbos. Die zijn ook gewoon terug te vinden, de sporen van dennenbossen in de Schorrelse duinen, van 12.000 jaar geleden. De oorspronkelijke staat van ons land was houtland. En daar zijn door mensen allemaal bomen weggehaald. En daar is van alles veranderd. Er is geen vierkante meter meer in Nederland die nog oorspronkelijke natuur is. En dat was in 1850 niet, dat was in 1900 niet. Meneer Engelbrecht, ik moet u even onderbreken, want meneer Jansen die trekt een mimiek. Daar moet even op gereageerd worden. Er hebben in Nederland ooit wel dennenbossen gestaan, maar het was nog lang voor de tijd dat er duinen bestonden. Kijk. De duinen zijn namelijk pas rond de middeleeuwen ontstaan, die we nu kennen, de duinen van Schorrel. En daar hebben nooit van nature dennenbossen gestaan. Maar hoe zijn dan die dennenbossen in de duinen van Schorrel en zo terechtgekomen? Die zijn aangeplant. Nou, de situatie was zo dat in de 17e en 18e eeuw, toen werd het duingebied werd overgeëxploiteerd, zoals ze dat noemen. Er werd veel vegen losgelaten, werden allemaal struiken werden gekapt. En daardoor ontstonden er heel veel verstuivingen in de duinen van Schorrel. Een groot deel van het duingebied van Schorrel, dat stoof heel erg. Ja. En toen hebben ze als remedie, maar gezegd van nou, we hebben toch een hoop werk te doen. Laten we maar dennenbomen gaan aanplanten. Dan kunnen we het hout straks nog gebruiken voor de mijnbouw. Okay. Goede houten staken die we kunnen gebruiken. Ja. En in dat kader is toen heel duingebied van Schorrel volgeplant met dennenbomen. In het kader van de werkverschaffing en in het kader van de houtproductie voor de mijnen. Ja, dus niet natuurlijk, meneer Engel. Nee, daardoor zijn een hele grote natuur... verhaal. Hij zegt nou dat het helemaal is volgeplant. Meer dan de helft van het gebied is open gebied. Meer dan 50% van het Noord-Hollandse duinen zijn open gebied. Dan wordt er gepraat over nieuwe natuur die zich moet gaan ontwikkelen als je een bos weghaalt. Waarom is die nieuwe natuur dan niet aanwezig in het open gebied wat er al lang is? Er is zoveel zand wat daar los ligt en wat daar rondwaait. Er is zoveel open gebied met lage begroeiing. Ze zeggen de bossen halen we weg, want dan kan zich nieuwe natuur vestigen. Waar is die nieuwe natuur dan nu gekomen? Want in die open gebieden die er zijn, is die kennelijk niet. Ja. Ja, Mark Jansen, waar blijft die nieuwe natuur verdorie, al in die open gebieden? Nou, dat is een heel mooi voorbeeld. Er is zo'n 15 jaar geleden is een groot stuk duingebied is afgebrand, een naalbos. Dat heeft Staatsbosbeheer in dit geval heeft het hersteld. De stobbel weggehaald en het strooisel weggehaald. En daar is nu een schitterend mooi natuurgebied ontstaan. Met allemaal poeletjes en de ruststrippad loopt er weer rond. Okay. Het gebied is toen zo in elkaar gereden dat het nu helemaal onder water staat. Het was een prachtig heideveld waar Mark het over heeft, de Mariavlakte. Maar Mark zegt, het is een mooi gebied. Ja, dat was het. Het was een prachtig heideveld. Dat is met de brand verloren gegaan. En toen kwam Staatsbosbeheer met een herstelplan. Alle mensen in de omgeving dachten, ze gaan het heideveld en ze gaan het bos wat verbrand is herstellen. Maar in plaats daarvan gingen ze de humuslaag weggraven, waardoor die heide onomkeerbaar vertrokken is. Ja, ja. En nu is het een soort van veld met gaten. Ik moet je toch eerlijk zeggen, Jan, ik vind het toch wel ingewikkeld. Want ik heb het idee dat jullie allebei met de natuur het beste voor hebben. Ja, het is ook bizar, want een stichting met dezelfde naam. Hè? Dus de Duinstichting en Stichting Duinbehoud. Allebei het beste voor met de natuur, maar jullie staan recht tegenover elkaar. Ja, er zit natuurlijk wel iets bij. Wij zijn een stel vrijwilligers die alles met eigen geld en eigen middelen doen. In onze eigen tijd. En de Stichting van Mark, die wordt gesponsord door PWN en Staatsbosbeheer, et cetera. Okay. Dus er is wel een verschil in de manier waarop wij aan het werk zijn. Voel je dat ook zo, Mark? Nee, we werken met een netwerk van vrijwilligers. We weten hier naar wat geld vandaan te halen. Onder andere sponsoring van PWN. Een klein stukje om een tijdschrift uit te geven. Maar we zijn gewoon een vrijwilligersorganisatie die met vrijwilligers dit werk doet. Maar een groot verschil tussen onze benadering is dat Stichting Duinbehoud hanteert als uitgangspunt dat we in Nederland de ruimte hebben verdeeld. We hebben aan de ene kant steden die we zo optimaal mogelijk inrichten voor de burgers, om te wonen. We hebben industriegebieden, we hebben landbouwgebieden. En we hebben ook Natura 2000 gebieden. En die willen wij zo optimaal mogelijk inrichten voor de natuur die daar van natuur zou voorkomen. Ja, ja. En daar zit ons verschil. Wij zeggen van ja, dan horen die dennenbossen, die aangeplante dennenbossen, horen daar niet thuis. Wij streven naar eikenbossen, beukenbossen, open vegetaties. Uiteindelijk, jullie vinden er allebei iets van, maar PWN gaat erover. En PWN is al begonnen met die bomenkap. Ja, die is... Jan, jij hebt al veel, en de stichting, jullie hebben veel rechtszaken gevoerd en ook veel verloren. Maar waarom blijf je toch steeds... Telkens verloren eigenlijk. Ja. Nou, we hebben twee keer een rechtszaak gevoerd. Maar waarom blijf je toch steeds, doorknokken? In beide gevallen gebeurde hetzelfde, zei de rechter. Deze vragen zijn inhoudelijk alleen maar op te lossen bij een rechtszaak waarbij alles aan de orde kan komen. En niet bij een kort geding, niet bij een voorlopige voorziening. Ja, ja. Ik kan me alleen maar concentreren op de procedures. En de procedures kloppen. Dus we moeten nog een keer een bodemprocedure gaan voeren. Alleen die bossen die waar we het over hebben, die zijn dan weg. Ja, ik wil net zeggen, maar, want de kap is al begonnen. Hè? En het gaat hard. Maar de plannen zijn helaas om nog veel meer bossen weg te halen. En het gaat niet om een paar, het gaat om heel veel meer bos wat er uit de duinen wat ze daar weg willen halen. En waarom? Het is een subsidiekwestie. Ze praten over heel veel geld. Als die bossen niet kunnen worden gekapt, dan verliest PWN daarmee een enorme subsidiestroom. En de provincie en de De portemonnee spreekt. De portemonnee spreekt boekdelen hier. Het gaat om ontzettend grote bedragen. Is dat zo, Mark? Gaat het om geld uiteindelijk? Van subsidie word je nooit rijk. Subsidies krijg je om uit te geven, om de financieringstekorten te dekken. Dus daar word je nooit rijk van. Ja, ja. Het is een hele akelige zaak, want het boskappen... Iemand roept 40 miljoen vanuit het publiek. Nou, ik ken de bedragen niet, maar er geldt in Nederland een regeling... Dat treinbeheerde organisaties... 40 miljoen roepen ze hier. Treinbeheerorganisaties krijgen de vergoeding voor het treinbeheer wat ze doen. Dus voor het natuurbeheer krijgen ze geld van de overheid... om het werk te kunnen uitvoeren. Maar ze krijgen meer geld voor open terrein dan voor bos... als beheervergoeding. Ze krijgen meer beheervergoeding als ze bos weghalen. Het bos wordt gratis weggehaald, want de aannemer doet dat voor de houtopbrengst. Dat werkt gratis. En ze krijgen ook nog subsidie van Natura 2000 als ze bos weghalen. Ja, ja. Dus het werkt drie kanten op. Ik weet het ook niet. Frank, het zijn twee visies. Ja, dat is een lastige kwestie. Nou, dat is helemaal geen lastige kwestie. Nou, het is wel belachelijk. Ja. De overheid roept. Zo kun je het ook benoemen. De overheid roept om het hardst. Er moeten meer bomen komen. En aan de andere kant financiert ze het kappen. Het is gewoon te gek voor woorden. Ja, nou, denk daar best over na, Frank. Dat wij hier nog niet zijn over uitgesproken. Nou, ik zou er graag nog even over verder praten. Ja, ik snap nou, we komen vast nog een keer terug. Heel graag. Hebben we daar nu de tijd niet voor. Hartelijk bedankt. In ieder geval dat jullie met plezier door de duinen kunnen fietsen. Heerlijk. En de komende jaren nog en wandelen. Jan Engelbrecht van de Duinstichting en ecoloog Mark Jansen van de Stichting Duinbehoud. Ja, we kregen net al een heerlijk muzikaal voorproefje. Nu is het tijd voor een volwaardig gerecht. Sterrenweldering, wat ga je ons voorschotelen? The Aftermath heet het nummer. The Aftermath? Aftermath. Jij klinkt al alsof je nu al dronken bent. Waar gaat het over sterren? Dit gaat over dat je weet dat het beter is dat je iemand achter je hebt gelaten. Maar dat je toch dat gewoon heel vervelend vindt. Ja. Ja. Ja, klinkt als een goed thema. Ik zou zeggen, Erik Dijkstra, wil jij sterren even ronkend aankondigen? Zeker wel. Hier is Sterrenweldering met The Aftermath. When you first came near, who'd have thought we drowned the beauty in here? Your war inside was hard to see, still somehow you were safe to me. I hate hope, but this is the aftermath. But the need for love still gave me faith. 'Cause we seemed golden, but ain't even shimmering now. It is hard to wrap my head around that we were hope once, and this is the aftermath. I'm never gonna run back to you, never gonna run back to you. Never gonna run back to you. Ja. Kerry Weldring was dat met The Aftermath. Ja. Prachtig. Dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke live vanuit de kantine van voetbalvereniging VV Bergen in Bergen, Noord-Holland. En die provincie zeg ik er toch maar even expliciet bij, omdat er ook een plaatsje Bergen in Limburg bestaat. Maar daar zeggen ze waarschijnlijk zoiets als Bergen. Bergen. Twee keer Bergen. Valt natuurlijk nog in het niets bij een plaatsnaam als Beek. Daarvan zijn er een heleboel. Of Aalst, of Nis, of Dordrecht. Daarvan heb je er zelfs twee in Zuid-Afrika. Nou, je dat? Heerlijk. Dank je wel voor weer het prachtig etaleren van jouw gigantische, tevens intens vermoeiende feitenkennis. Dank je wel. Laten we het nog even bij de feitjes over Bergen houden. Want hier is Paul Keizer met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We liggen hier aan het strand in de gemeente Bergen. Deze Noord-Hollandse gemeente aan de kust ligt ten westen van Alkmaar en is zo'n 30.000 inwoners rijk. In Bergen word je haast omvergelopen door alle kunstenaars, dichters en architecten. Sinds 1900 is het hier een enorme hotspot voor kunstenaars. De combinatie aan zee, duinen, bos en de ruïnekerk zorgt voor een omgeving vol inspiratie. In Bergen liggen drie plaatsen met de naam Egmond. Hoe hou je ze nou uit elkaar? De inwoners hier noemen Egmond aan zee Der, Egmond aan den Hoef, De Hoef en Egmond binnen draagt de naam Akeloren. De inwoners van de Egmonden worden respectievelijk Derpers, Hoevers en Binders genoemd. Voor het oudste fragment gaan we terug in 1949 op bezoek bij het Troelstra-oord in Egmond aan zee. Dit oord was in de oorlog vernietigd, maar is hierna weer opgebouwd. Zon, water en vrijheid. Lekker luieren en kijken naar de kinderen die spelen langs het strand. Aan het strand is zelfs een flink stuk gereserveerd, speciaal voor onze gasten. Al is het nog zo druk, er is altijd ruimte genoeg. Welkom in het herbouwde Troelstra-oord, de Egmond aan zee. Haast ieder kind is opgegroeid met een konijntje uit Egmond. Nijntje. Dick Bruna ging vroeger vaak op vakantie in Egmond aan zee. Hij vertelde verhaaltjes aan zijn zoon voor het slaapgaan over een wit konijntje dat rondhuppelde door de tuin van het vakantiehuisje. Dit Egmondse konijntje werd later wereldberoemd als Nijntje. Rollators en kunstheupen hier in overvloed. Bergen is namelijk de meest vergrijste gemeente van ons land. In 2023 was maar liefst 33,4% van de Bergenaren 65-plusser. Ja, wie wordt er nou niet vrolijk van een pannenkoek na een strandwandeling? Pannenkoek! Douwe Bob opende afgelopen zomer hier in Egmond aan Zee een eigen pannenkoekenrestaurant. Als de pannenkoeken gebakken moeten worden en er is niemand anders om ze te bakken, dan bak ik ze voor je. Kijk, kijk. En ik sta graag achter de bar, dat vind ik leuk. Ik sta ook graag voor de bar. Dit was mijn spreekbeurt over Bergen. Doei! Ja, ik vind dat het meest opmerkelijke feit dat Douwe Bob een pannenkoekenrestaurant heeft überhaupt. En denk jij dan, als Douwe Bob voor jou een pannenkoek bakt, Frank, dat daar poedersuiker op zit? Dan zit er zeker grammelier in. Grammelier. En inderdaad geen poedersuiker. Goed. Vandaag vond in Egmond de 49e editie van de Egmond Halve Marathon plaats. Over het strand, door de duinen, midden in de winter. Zware wedstrijd met mooie verhalen. Bij de mannen vandaag won Lucas Nieuweboer, eerste Nederlandse winnaar sinds 2006. En bij de dames won Aminet Ahmed uit Ethiopië. Ja, bij ons aangeschoven zijn twee generaties toplopers uit Bergen en Egmond. Eén komt uit Bergen en die won de Halve Marathon van Egmond 4 keer. Was ooit zelfs wereldrecordhouder op de Halve Marathon. En won de eerste editie van de marathon in Rotterdam in 1981. Marja Bak-Wokkel. Fijn dat je er bent, Marja. Dankjewel. En hier ook bij ons, dat is de andere dame aan tafel. Die liep vandaag naar de 4e plek in de Egmond Halve Marathon. Was daarmee de snelste Nederlandse vrouw. Maar haar absolute hoofddoel dit jaar is plaatsing voor de Spelen in Parijs. Fijn dat je er bent, Jill Holterman. Ja, dankjewel. Ja, Jill, jij hebt vanmiddag de Egmond Halve Marathon gerund. Je bent 4e geworden. Een minuutje boven je PR en dat op dit zware parcours. Ik neem aan dat je opgelucht bent. Ja, maar niet vanwege de tijd, maar meer gewoon vanwege de manier waarop ik de wedstrijd heb gelopen. Ja? Ja, ja, tijden tellen niet echt in Egmond. Hè. Nee, want Egmond staat wel bekend altijd, zware wedstrijd. Hè? Met strandtoestanden. Hoe was dat vandaag? Ja, eigenlijk niet anders. De weersomstandigheden bepalen niet alleen de tactiek, maar vandaag ook het parcours. Want het parcours werd omgeleid vanwege het vele water wat is gevallen de afgelopen jaar. Ja, ja. Dus ja, het is gewoon super mooi dat je elk jaar weer een ander soort wedstrijd loopt. Het gaat gewoon niet om tijd, het gaat om strijd. En ik vond het fantastisch, ook vandaag weer. Ja, ja. En waar was het zwaarst? Voor mij wel op de terugweg. Ik liep, ik denk tot 16, 17 kilometer met de drie Ethiopische dames samen. Ook nog wel wat op kop gelopen. En ik had daar wel een moeilijk moment en toen liet ik ze eigenlijk lopen. Baalde ik een beetje van. Ja. Dus ik probeerde weer terug te komen. Ik denk dat dat het zwaarste moment in de wedstrijd was en de wind tegen daarna. Ja, dat je probeert terug te komen en dat dan net niet redt en dan nog wind tegen. Ja, dat was inderdaad een beetje zonde. Ik snap dat, ja. Marja, jij hebt de halve marathon van Egmond 4 keer gewonnen. Ook onder allerlei verschillende omstandigheden. Heb je dan ook bijvoorbeeld een keer met sneeuw gelopen of met spekgladde ijzel? Nee, wel met ijsschotten. Dus, en we liepen natuurlijk andersom. We gingen eerst door de duin en dan over het strand terug. Met ijsschotsen nog? Ja, dat het gedeeltelijk bevroren was. En dan moest je daar overheen springen. En dan zo de voorweg op. En daar finissen we ook op de voorweg. Ijsschotsen, vechten met de ijsberen. Dan weer ja, op, zoiets was het, ja. Ja het was heb je dan ook eigenlijk nog... Hoe deden jullie dat vroeger dan? Maar dan moet je ook op kleden natuurlijk als het zo koud is. Hield je daar een rekening mee? Nou, voor zover ik weet heb ik altijd in een korte broek gelopen. En altijd wel een shirt met lange mouwen, dat wel. En thermo ondergoed eronder. Oké. Okay. Kranten, deden jullie dat ook? Nee hoor, dat deden we niet. Nee, zo ver terug, nee. We hadden toch alweer wat het helpt wel, goedkope oplossing. Ja, zeker. Jill, had je wel andere kleren aan? Ja, wel meer kleding dan dat ik in andere wedstrijden zou doen. Dus lange mouwen en een pet en een hoofdband en handschoenen. Ja. Nou, train jij natuurlijk ook vaak in dit gebied, hè, voor je halve marathon. Heb je nou een voordeel ten opzichte van concurrenten? Omdat die trainen waarschijnlijk toch veel meer op asfalt, andere achtergrond. Jouw omstandigheden zijn zwaarder. Nou, ik heb de afgelopen weken in Kenia getraind. Dus, in Kenia? Dat kan ik niet helemaal aan de omstandigheden toeschrijven. Maar ik ken natuurlijk het parcours wel heel goed. Dus ik weet precies, oh, daar zit een bochtje. Hier moet ik even scherp zijn op de wind. Ik moet zorgen dat ik er daar achter loop. Dus dat geeft denk ik wel een voordeel. En natuurlijk het thuispubliek. Er stonden super veel mensen langs de kant. Dat scheelt natuurlijk ook. Ik vind dat mooi. Deze regio, deze regio heeft zulke grote lopers voortgebracht. En nu Jill. En Marja, jij was... Eind jaren 70, begin jaren 80, echt een absolute topper op wereldniveau. Zelfs wereldrecord had jij in handen op de halve. Klopt het nou, het verhaal dat jouw carrière, hè, wat jij liep eigenlijk nog niet echt, dat het echt ooit begonnen is met een weddenschap om een krat bier? Ja, klopt. Ja, met mijn broer. Mijn broer was een echte hardloper. En die vond eigenlijk dat ik ook eens wat aan sport moest doen. En als ik dan de halve zou lopen, dan zou ik een kratje bier van hem krijgen. Ja. Ja, en toen werd ik dus derde per ongeluk. En ik... Ja, per ongeluk. Ja, per ongeluk, want je hebt dan geen idee wie er voor je zit. En het was dus Corrie Konings en Plonie Scheringa. Corrie Konings, maar... van huilen is voor jou te lang? Ja. Die heeft dat tegelijkertijd opgenomen. Ja, best, ja. Maar bij de strand zei iemand dus van, je ligt derde. En toen, ik wilde een kopje thee nemen en die kopje uit mijn handen. Begrepen dat je onderweg gewoon nog ergens een kopje thee Ja, dat wilde ik. Ik had helemaal geen idee. Nee, ik liep gewoon op All-Stars en een trainingsbroek van mijn broer en een shirt van mijn broer. Maar en jouw broer heeft dat kopje thee persoonlijk uit je handen? Ja, mijn handen gerukt en hup, het strand op en lopen, weet je wel. Ja. Nou zal je ook derde blijven, ja. En het is gelukt toen. Ja, dat is gelukt, ja. Ja. Kratje bier is niet opgedronken trouwens. Dat is nee. Ja. Nou ja, goed. Maar je weet de halve marathon van Egmond 4 keer te winnen. En jouw carrière neemt een vlucht. Maar je moet wel omgaan met vooroordelen. Vroeger werd de marathon altijd gezien als het summum van sport. Ik zou me kunnen voorstellen dat het voor vrouwen misschien toch nog wel extra zwaarder is. Waar het toch heet dat een vrouw zwakker is dan een man. Ik weet niet of een vrouw zwakker is dan een man. Daar geloof ik niet in. Ik geloof dat als je goed getraind bent, dat je dan gewoon een marathon kunt lopen. Of je nou vrouw bent of man. Goed verhaal, hè? Ja, dat vind ik een goed verhaal, Marja. Goed verhaal. Ja. Ja, maar dit is een quote. We horen hier Avro Sportpanorama in de vroege middeleeuwen. Hè, zo te horen. Ja, ja, ja. 1980. Ja, dat is 44 jaar geleden. Maar had jij dat? Want ik vind het mooi dat jij gewoon, wat jij geeft een antwoord. Dat is echt een heel feministisch getint antwoord. Zeg, ja, wat maakt het ook eigenlijk uit? Ja, dat gevoel had ik ook. Maar ik ben natuurlijk met 3 broers opgegroeid. Dus ik had altijd het gevoel dat ik mezelf, dat ik net zo goed was als hun. En dat sowieso. En bovendien dacht ik altijd van, maar we zouden vrouwen, maar we kunnen toch ook wel wat? Het is niet zo dat we niet echt ondergesneeuwd worden door die mannen. Dus daar ben ik altijd wel van overtuigd. Nou, maar je was hartstikke goed bezig. En toen was het ook zo dat op de Olympische Spelen van 84... vrouwen meededen met de marathon. Voor het eerst. Voor de allereerste keer. Maar jij hebt daar niet gelopen. Wat is daar misgegaan? Nou ja, waar iedere atleet er nu tegenaan loopt, dat je je moet bewijzen. En ze worden nog afgeregeld op 7 seconden vorig jaar. Of 4 jaar geleden. Maar wij moesten ook vormhoud tonen. Ik was de enige marathonloopster die 2:32:28 had gelopen. En toen moest ik een marathon lopen. En dat moest dan ook binnen een bepaald tijdsbestek, net als Jill nu. En dan moet je dus laten zien dat je dat kan. En toen hadden ze een marathon uitgekozen, Geneve. En daar was een stijgingspercentage van 30% op een heuvel. Dus ja, ging goed, maar de afschudding met hamstrings. Oh. Ja, en toen had ik niet die tijd gelopen. En het was gelijk niet mee. Ja, hard. Goh, Jill, wat een andere tijden eigenlijk. Hè? Zie jij nou Marja ook als een pionier eigenlijk, als je nu naar jezelf kijkt? Nou, als ik dat interview van net hoor, vind ik dat wel mooi. Ja, toch? Ja, ik vind dat wel inspirerend. Gek, hè? Andere tijden. In 1984 mochten vrouwen pas voor het eerst een marathon lopen op de Spelen. Ja, dat klopt. Ja. Marja, ik begreep ook wel dat het verhaal vertelt dat jij 60 paar Nikes hebt weggegooid. En ja, dat klopt, uit het raam. Ja, want ik mocht niet mee. En mijn vader ziet zo, we hadden een dubbel huis. En we hadden dan een balkon. En mijn vader ziet zo al die Nike's. Ik had 60 paar Nike's. Allemaal gesponsord. En hij ziet zo die Nike's zo het ruim uitgaan. Ik was woest natuurlijk dat ik niet mee kon. En toen alles uit het raam gegooid? Ja, alles uit het raam gegooid. Weg ermee. Ja. En ben je toen ook gestopt? Nee, dat niet. Ik ben gewoon doorgegaan. Maar ja, getrouwd en kinderen gekregen. Ja, precies. Ja. En de hele buurt liep vervolgens op Nike's. Nou ja, ze keken allemaal wel zo, wat is die aan het doen? Ja, laat maar. Jill, jij hebt ook toch een Olympische droom? Ja, dat klopt. Ja. Is dat reëel? Is het haalbaar? Ik denk het wel. Qua niveau denk ik dat ik het kan. Ik heb ook al in het verleden natuurlijk Tokio? Laten zien. Ja, ik was in Tokio. Jij was toch in Tokio? Jazeker. Maar was dat dan anders? Want dat was natuurlijk nog in de lockdown, hè? Dat was in lockdown. Dat was niet echt de Olympische droom. Geen publiek? Nee, geen publiek. We zaten in quarantaine. We mochten het hotel alleen uit naar een soort luchtplaats waar we een rondje van 900 meter mochten hardlopen. Het klinkt alsof je in de gevangenis had, joh. Nou, een luchtplaats. Ja, ik kan niet beoordelen hoe het in de gevangenis is. Maar ik denk dat dat niet veel scheelde. Dat was gewoon niet de Olympische ervaring zoals je die hoopt te hebben. Plus dat ik uiteindelijk ook niet de prestatie daar heb neergezet die ik zelf misschien had gewild. Dus ik hoop dat ik me kwalificeer voor Parijs. Ja, wanneer weet je dat? Ik loop over 5 weken in Sevilla, de marathon. Ja. En daar ga ik een poging wagen. Ik sta er denk ik goed voor. Ja. Ik heb er alles aan gedaan. En ik weet dat ik zo meteen in de spiegel kan kijken en kan zeggen, ik heb alles gedaan wat ik wilde. Ja. Of in elk geval wat ik kon. Wat binnen mijn mogelijkheden ligt. En als het dan lukt, dan ben ik super blij. Ja. Maar wat Marja zegt, het kan ook over 7 seconden gaan. En dat helaas speculatie. De marathon is pikkelhard. Dus het moet allemaal op die ene dag. One shot, one opportunity. En die dag moet alles samenvallen. En er kan van alles misgaan. Dat is de marathon. Marja, volg jij Jill nu met extra interesse ook? Omdat het een beetje uit hetzelfde gebied komt. Ja, zeker. Ja. Ja, loop je zelf nog eigenlijk, Marja? Ja, ik loop nog. Ja, ik heb pas mijn knie weer laten repareren. Die had een beetje artrose. Ja, en eigenlijk kan je daar niet mee hardlopen. Maar even naar de garage in Bergen? Ja, techniek in België die heeft het weer even gefixt. Oké. Okay. En ik ben weer terug. Ik loop nu weer 10 kilometer. Oké. Ja, dus het gaat eigenlijk goed. Ja, het zal geen marathon meer worden, maar wel... Maar blijft dat dan toch weer het hardlopen? Ik zal je eerlijk zeggen, ik ben toch niet echt een hardloper. Ben jij een hardloper? Ja, ik wel, ja. Ja. Ja. Ik heb nooit zo goed begrepen. Blijkbaar is dat toch iets wat je altijd wil blijven doen. Ja, wat is dat dan? Ja, ik weet niet, maar... Ja, ik moet gewoon hardlopen. Ik word echt... Ik raak heel druk. Ik heb het gevoel dat het allemaal niet meer zo aardig is. En als ik hardloop, dan voel ik me helemaal in mijn element. Je bent buiten, je hebt de vrijheid, je kan het doen wanneer je wilt. En je ontmoet ook heel veel mensen. En superleuk. Ja, goed. Ik hoop ook van harte dat je het gaat halen, Jill. En stel je voor, je haalt het. Heb je dan een eindklassering of een moment in je hoofd dat je denkt... Dan is het leven echt, ja, ik bedoel een medaille, maar is dat reëel? zeg nooit nooit. Uiteindelijk in Tokio haalde Molly Seidel tijdens volgens mij haar tweede marathon brons. Ja, ja. Er zijn dingen, bijzondere dingen, altijd mogelijk. Maar voor nu is first things first en dat is kwalificeren. Ja, dat snap ik heel goed, ja. Heel veel succes. Ja, we wensen daarbij. Je heel veel succes. Dankjewel. Ja. En hopelijk gaat de Olympische droom dan nog een keer en dan echt in vervulling. Dankjewel, Marja Bakwokke en Jill Holterman. Ja, onze huismuzikant voor vanavond is de Alkmaarse singer-songwriter Sterre Weldering. We hoorden haar net al even, begeleid door gitarist Daan van Zelm. Sterre is een echte Noord-Hollandse die je met haar engelachtige zang en melancholische muziek meeneemt in haar emoties. Ja, optreden in een uitverkocht paradiso, dat staat echt op haar bucketlist. Gelukkig kan ze Dijkstra en Evenblij ter plekke na vanavond doorstrepen op dat lijstje. Sterre, nogmaals van harte welkom. Sterre, kun je uitleggen, we hebben natuurlijk net al wat gehoord, maar wat voor soort muziek maak jij? Ja, ik noem het melancholische indie pop met folk invloeden. Maar in de eerste plaats ben ik een verhalenverteller, zo zie ik het wel. En ik zet mijn eigen minder leuke ervaringen om in muziek. Om mezelf troost te geven en hopelijk anderen daarbij. Ja, zijn negatieve ervaringen een betere inspiratie voor liedjes dan positieve dingen? Voor mij wel, ja. Als ik me slecht voel, dan moet dat gewoon een uitweg krijgen. En voor mij is dat muziek. Als ik me slecht voel en ik schrijf een nummer, dan voel ik me gewoon meteen beter. Oké, okay. Ja. Maar heb je dan eigenlijk alleen maar sombere liedjes? Ik dacht op een gegeven moment, het kan niet alleen maar. Hè. Dus ik heb ook een paar iets minder sombere. Maar voornamelijk. Maar jij zegt wel, Ster, ja, ik ben een verhalenverteller. Hè. Zit er dan toch ook iets van een boodschap of zo in jouw werk? Ja, ik denk dat in elk nummer wel wat levenswijsheden langskomen. Die stop ik er niet expres in. Maar ik denk onbewust. En misschien dat ik mezelf daarmee ook wel wat wil leren. En, ja. Nou, muziek biedt ook troost natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Je toert nu door heel Noord-Holland met jouw nieuwe EP Hope and the Aftermath. Wat is het voor tour? Het is in samenwerking met Podium Victoria uit Alkmaar. En langs allemaal, ja, in Noord-Holland. Allemaal mooie plekjes, kerkjes, kleine theatertjes. En, leuk. Vorige week was je in Bergen, hè? Klopt, Bergen aan Zee. Ja. Hoe was dat? Ja, was super. Ja, het Vredeskerkje, misschien kennen jullie dat hier wel. Heel mooi plekje. Ja. Nou, dat betekent ook familie in de zaal, hè? Zeker, ja. Ja. Extra spannend. Ja, het hey, welk nummer ga je nu voor ons spelen? Deze heet Never Your Name. Staat ook op die EP. Ja, en wat is het verhaal daarachter? Een beetje in lijn met het vorige nummer. Deze gaat over het los moeten laten, maar dat eigenlijk niet willen. Oké. Okay. Okay. Ja. We gaan luisteren. Weet degene over wie het gaat? Nee. Dat het daarover gaat? Dat laten we dan nog even zo. Heeft wel gevraagd. Ja. Gaat het over mij? Ik zeg maar. Zou kunnen. Oh, ja. Oh. Nee, ik sluit het niet uit. Spannend. Goed, jongens, we gaan luisteren. Hier is Sterre Wilding met Never Your Name. Everything Sterre Weldering. Na 8 uur nog veel meer van haar. Prachtig man. Ja, Bergen vormt met zijn bossen, duinen en stranden een inspirerende omgeving voor vele schilders en schrijvers. Maar wat niet veel mensen weten is dat dit kunstenaarsdorp ook het thuis was van componist Simeon ten Holt. Ja, de Bergenaar vertrok naar Parijs om muziek te studeren, maar keerde zodra hij klaar was terug naar zijn geliefde geboortegrond, waar hij tot zijn dood in 2012 heeft gewoond. Vandaag hebben we het over zijn meesterwerk. En op dit moment misschien wel het bekendste klassieke werk van de Nederlandse componist, Canto Ostinato. Ja, dat betekent vrij vertaald zoiets als volhardende of aanhoudende melodie. Het is een modern klassiek stuk, geschreven voor 4 piano's... dat zich eindeloos lijkt te herhalen. We luisteren even naar een klein stukje, live gespeeld door pianist Jeroen van Veen. Wel, Jeroen. Je zakt er ook meteen in weg, eigenlijk. Ja, hè? Ja, de ogen gingen een beetje dicht bij jou. Nee, ik vind het... Nou al? Ja, nee, we komen er nog maar net in. Maar Jeroen, jij hebt dit stuk... jij zegt zelf, ik heb mijn hart hierna verband. Hoe vaak heb je dit nu gespeeld, het hele stuk? Keer of 500. Keer of 500? Ja, 500 keer. En dan wel langer dan dit, neem ik aan. Hè? Want, ja, tot 4 uur. Tot 4 uur achter elkaar. Ja. En dat al 500 keer. Wat maakt nou die Canto Ostinato zo bijzonder? Nou, ik zeg altijd, het stuk is eigenlijk het leven. Het begint, zoals ik net zo opbouw, begint met een soort kiemcelletje. En langzaam gaat het steeds omhoog, klimt het omhoog, bouwt het zichzelf op. En ga je door allerlei dalen en beleef je allerlei pieken en hoogtepunten. En dan uiteindelijk kom je op een soort mooi moment waar een heel mooi thema komt. En ineens is het dan ook weer gewoon afgelopen. Maar dat duurt echt uren. Maar als ik nou jou zo vraag, als je het inderdaad beschouwt als het leven zelf, wat is dan jouw lievelingsstuk? Ja, dat is een open deur. Dat is natuurlijk het thema. Als het begin met alle moeilijke werk voorbij is. Je hebt, maar wat zie jij dan als het moeilijke werk in het leven is? Is dat de kinderen krijgen? Of, Nou, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Ja, voor jou? Voor mij, toch wel de volwassen worden eigenlijk. Volwassen worden. En hoe klinkt dat? Volwassen worden, dat klinkt toch wel vrij donker. Weet je. Dat je dan eigenlijk niet weet wat je moet. Dat blijft een beetje hangen, zeg maar. Ja. Wat Simeon ten Holt, de componist, heeft het stuk eigenlijk opgebouwd. Dat is een soort van genetische code, toch? Hè? Het bestaat uit 106 kleine blokjes. En die blokjes mag je allemaal herhalen. En elk blokje zitten allemaal kleurtjes, lagen. En je speelt allemaal lagen. En als je dus met meerdere mensen speelt, met 2 of met 4 piano's, Dan mag je dus die laagjes ter plekke op het podium verdelen. Okay. En dat is natuurlijk zeer uniek in de muziek. In de hele klassieke muziek is bijna alles uitgeschreven. En hier ben je een soort improvisatie. Maar dat is na 500 keer is het eigenlijk nog steeds spannend. En dat is het geheim, een deel van het geheim van het stuk. Dat het nooit hetzelfde is. Jeroen, komt het dan ook wel eens voor dat jij op dat moment, wat je verdeelt het, dat je denkt, haha, ik doe even die hoge, en dat die broer naast jou op die piano dat ook doet? Nou ja, er is een moment vlak voor het thema. Dat is wel één keer gebeurd. En dan doe je dit. Dan ga je een beetje langzaam afbouwen. En dan kijk je maar rond. Jongens, wie zet er nou eigenlijk in? Oh, dat was iedereen. En dan was het doodstil. Oh, maar dat is ook. Dat kan dus gebeuren, ja. Maar zit er nog enige andere vrijheid in voor de muzici? Ja, er zit zoveel in. Als je bijvoorbeeld even met dit doet, hè? De Spaanse cadans, kun je zeggen. Dan kun je zo spelen. Je mag overal een accent geven waar je wil. Ja, maar je mag niet afwijken. Nee, je mag niet. Nee. dat vind ik wel. Maar ik heb wel gehoord dat die Simeon ten Holt... Doe ik trouwens wel eens hoor, maar goed. Maar Simeon ten Holt was de componist, die woonde hier in Bergen. Ja. Die hield daar niet van, hè? Het moest wel zijn wat het was, hè? Ja, het moest, ja hij hield zich wel... Hij was wel echt een hele strenge meester. Heeft hij jou wel eens op de vingers getikt? Och, ja, absoluut. Hij heeft me een keer een brief geschreven. Ik zat in de studio en ik had een cd gemaakt. En nou, dat gaat, dan zit je in zo'n studio... Met een cd van de Canto? Van de Canto. En toen hadden we nog een stukje plek over. Toen zei, weet je wat we doen? We gooien een stukje melodie. Dat mooie melodietje. Prachtig, herkenbaar. Prachtig melodietje, hè? Dat doen we aan het eind even nog een keer lekker erachteraan. Ja, goed. En ik kreeg een brief terug met zulke rode vierkantjes omheen, ja. Blokken, omlijstingen. Dat wil je dat alsjeblieft nooit meer doen, want ja, die melodie die moet ontstaan uit het hele. Je mag dat nooit voor smulpapen zo weggooien. Drie jaar later, hè, was het bij Classic FM. Werd dit thema alleen maar gedraaid. De hele Canto niet meer. Alleen dat stukje. Alleen maar dit melodie. Maar was hij toen al overleden? Nee, dat wist hij nog. Oh, dat wist hij nog. En heeft hij daarna die brief gestuurd? Nee. Dat was voor die cd alleen voor mij. Oké, en dat het daarna op de radio is uitgezonden. Nou, ik denk dat als hij nu hoort, dat draait hij zich weer om in zijn graf. Misschien, er zijn wel meer dingen, maar goed. Nou. Oh ja, dan ben ik toch wel nieuwsgierig. Wat grappig is hier dan, maar het is modern klassiek, maar het is ook populair bij veel jonge mensen. Hè? Ja. Klopt, de collega Luc die zei, ja, ik draai het altijd als ik huiswerk moest maken vroeger. Ja, er zijn heel veel schrijvers die het gebruiken. Ja. Er zijn heel veel mensen die het... Armin van Buren, de bekende DJ, die is er ook helemaal gek van. Ja, maar snap jij dat dan? Boek besteld en speelt het ook een beetje. Ik snap dat wel, ja. Het is een soort muziek die een soort oneindigheid heeft. Een soort tijdloosheid, een rust in de tijd... wat nu alleen maar vol is met hectische... Ja. En je kan daar wel een beetje van in trance raken. Je kan er in trance van, ja. Je kan er ook bij gaan liggen, je kan er ook bij in slaap vallen. En er zijn heel veel kunstenaars die het ook gebruiken. Ze zetten het op als een soort van... Ja, omgevingsmuziek. Ja, ik vind het wel mooi. Ik heb het ook wel eens lang in zitten luisteren. Ik word er op een gegeven moment ook wel een beetje zenuwachtig van. Ja, het is altijd... Je haat het, of je vindt het fantastisch... of je vindt het echt vreselijk. Okay. Er is geen mooie middenweg of zo. Maar waar ligt dat dan aan? Dat sommige mensen ook zeggen... Ja, ik vind helemaal niks, joh. Ja, dat heeft te maken met het zijn vijf nootjes. Nou, bedoel, we willen eigenlijk alles in vier even drieën hebben, hè? Hoempapa, of... Of gewoon lekker een vier. En dit vijf is al zoiets van, hè? Wat is hier geks? Ja. Er zijn weinig stukken in de hele muziekgeschiedenis... die in een vijf kwart maat staan. Dus met vijf, 1, 2, 3, 4, 5. Dat is één. En de tweede is dat het dus heel erg lang doorgaat. En dat werkt gewoon sommige mensen echt op de zenuwen. En ik zeg wel eens, als je bent hier in Bergen... als je hier naar de zee gaat en je gaat naar de boulevard... en je kijkt over naar de zee... is het van, nou, het is de zee, klaar. En ga weer terug... Maar mensen die kunnen ook uren zitten kijken zo van hoe de schittering van, en de wind en de kleuren en de golven. En, ja, dat zijn mensen voor Canto. Ja, ja, oké. Okay, ja. Zo kun je ze een beetje indelen. Ja, ik ga meer aan de zeden denken, zullen we nou even wat drinken of zo? Ja, maar dat ben jij. Maar Jeroen, jij hebt het zo vaak gespeeld. En die Simeon, die wist dat ook, dat je dat heel vaak speelde. Maar had je wel vaker contact dan met hem? Ja, joh, elke dag. Iedere dag? Ja. We hebben op een gegeven moment hebben we een tour gedaan, een concerttour gedaan door Nederland. En toen belde hij elke volgende ochtend op een vast tijdstip. Nou, zo was Simeon altijd een vast stramien. Heel erg strikt. En dan zei hij van, ja, hoe lang hebben jullie gespeeld? Hoeveel mensen waren er? En wat heb je met het thema gedaan? Dus of je dat bijvoorbeeld zo was begonnen of... Of zo was begonnen of zo. Dat wilde je allemaal weten. En wat de mensen ervan vonden uiteraard. Want hij was zelf ook niet meer goed ter benen de laatste jaren. Dus ja. Hij vroeg, het was een soort van... Ja, een soort voelspriet in de maatschappij, hoe zijn muziek nog viel. Oké, okay. Maar was hij dan ook trots op het stuk? Hij zei tegen, en nee. Hij zei altijd tegen mij, ja, maar ik heb nog veel meer mooie muziek. Canto was het eerste stuk wat hij geschreven heeft in deze stijl. En bijvoorbeeld zijn incantatie is veel ingewikkelder. En dat vond hij ook eigenlijk zijn meesterwerk. Maar het wordt nauwelijks gespeeld, helaas. Ja. Ja, maar ik heb wel eens gelezen dat hij eigenlijk best wel lang heeft getwijfeld om dit uit te brengen. Omdat hij het ook een beetje te... Dat kon in die tijd helemaal niet. Dat was echt not done. Dat was een heel ander soort muziek, dat klonk. Daar kreeg je geld voor, subsidie. En dan kon je blijven leven. En dan komt Simeon tot Holt met... dat hele mooie, liefelijke... En het is heel erg goed voor de handen geschreven, voor de piano geschreven. Ja, precies. Met het risico dat Simeon ons vervloekt... of het misschien wel prachtig vindt uit de hemel... zou je nog een klein stukje...

Dit is mijn Bergen. Lief, eerlijk, opgewekt, grotesk en meedogenloos. De ruïnekerk omringd door prachtige terrassen. De taverne. Er zijn heel wat grote steden jaloers op dit pareltje in ons pittoreske Bergen. Dit mag nooit verdwijnen. Het zwieren van de jeugd toen en nu. Ons kent ons en een intens roddeldorp. Asielzoekers die zeer welkom, maar ook niet zijn. Ja, ook Bergen kent armoede, gebroken gezinnen, verdriet. Een hele geschiedenis die ook niet zo rooskleurig is. 12 struikelstenen waar elke dag overheen wordt gelopen met hoge hakken, make-up en aktetassen. Een heel verhaal achter één zo'n steentje. Bergen is van iedereen. Bergen vol Duitsers. Hotels propvol in de zomer. Gezelligheid, muziek, kunst. In de winter soms niets. Stilte. Thuiskomen. De heerlijkheid. Bergen. Ja. Barbara Sophie van Middelkoop, dankjewel voor jouw ode aan Bergen. Ja, wandelend op het strand van Egmond aan Zee en turend langs de horizon kan je ze zien staan. De allereerste Nederlandse windmolens op zee, die werden hier in 2007 geopend. En er komen er nog veel meer bij. Momenteel bestaat 1,65% van de Nederlandse Noordzee uit windmolenparken. En in 2030 zal dat zo'n 4,5% zijn. En dat klinkt misschien nog weinig, maar het is nu al bommetje vol op de Noordzee. Uit een groot internationaal onderzoek van Follow the Money blijkt dat de zee nog vol staat met fossiele industrie. En of dat kerkhof van oud ijzer ooit wordt opgeruimd, is nog lang niet zeker. Ja, bij ons is Follow the Money onderzoeksjournalist Birte Schoohaus. Welkom, spreek het zo goed uit? Prima. Nou, oké, okay, nou nu. Goed genoeg, Frank. Klinkt niet helemaal tevreden, toch? Showhouses. Showhouses, nou, hou het daarop. Bij een zee, dan denk je eigenlijk ja, aan een groot open water. Maar jullie hebben in kaart gebracht dat die hele Noordzee vol staat met bouwwerken. Wat is er allemaal te vinden? Het is heel erg druk, inderdaad. Nou ja, daar staan oude gas- en olieplatforms. Allerlei kabels, infrastructuur, windmolens komen daar, staan er al. Maar ja, het is ook een belangrijk gebied voor de visserij, voor zandwinning, voor vervoer. Dus van alles. Oké, okay. Ja. En van die boorplatforms dan bijvoorbeeld. En hoeveel van die dingen worden nog gebruikt? Een fractie. Wij hebben in kaart gebracht, dat is dus ook nog nooit eerder gedaan, en hoeveel er überhaupt in de Noordzee staan. Nou, daar staan nog 615 boorplatforms. We hebben het allemaal bij elkaar opgeteld. Dat is 43.000 kilometers aan pijpleidingen. Bijna 27.000 boorputten. Dat is er allemaal nog. Hm. En daar is nog maar een fractie van in gebruik. En het moet allemaal worden opgeruimd. Oké, okay, ik vind dat echt krankzinnig. Ja. Je gaat er toch vanuit dat die zee redelijk leeg is. Maar dit zijn wel getallen dat je denkt. Dit is inderdaad echt een groot ijzerkerkhof. Ja, en dat zijn alleen maar de kabels van de boor van de gas- en olieindustrie. Hè. Daar liggen nog allerlei andere kabels. Sinds het begin, halverwege de 19e eeuw, zijn ze begonnen daar kabels neer te leggen. Er ligt van alles en niemand weet wat eigenlijk en hoeveel. Maar mag dat? Mogen die boorplatforms en zo, mag dat in de Noordzee blijven staan? Officieel niet. Dat zijn internationale afspraken om het op te ruimen. Eigenlijk moeten de eigenaren en de operators moeten het opruimen. Maar daar hebben dus overheden ook een heel belangrijke taak in. Dus het zou eigenlijk moeten, maar het gebeurt niet. Maar weten die overheden ook dat dit er allemaal is? Want ik hoor dit ook allemaal voor het eerst. Ze weten het wel. Ze weten niet goed hoeveel er niet meer in gebruik is. Hoeveel wanneer buiten gebruik gesteld wordt. We hebben het gevraagd bijvoorbeeld aan de toezichthouder in Nederland. Dat is staatstoezicht op de mijnen, die zeggen, we weten, het wordt steeds meer wat niet meer wordt gebruikt. Maar hoeveel weten we niet. Het ministerie van Economische Zaken, dat erover gaat, zegt ook, ja, we hebben geen overzicht. Dus ja, maar mevrouw Schoohaus, is het dan een probleem? Je kunt ook denken van, ja, dat is ver weg op de bodem van de zee. Nou ja, ijzer, hè, er groeien straks mosselen tegenaan, oesters, weet ik veel wat. Nou ja, dat wordt vaak gezegd, hè, van ja, het is ook gewoon echt een voedingsbodem voor, inderdaad, voor sommige mosselen. Ja, denk ik dan. Scheepswrakken, pijpleidingen, wat maakt het uit? Nou ja, er zijn ook heel veel biologen die zeggen, nou ja, dat is gewoon een vals argument. Want het is gewoon heel erg, daar zitten zwaarmetalen in, daar zit asbest in, daar zitten radioactieve stoffen in. Dus het is, en hoe langer dat wegroest, je weet gewoon niet wat daarmee gaat gebeuren. Het komt in zee terecht. Radioactieve stoffen, zitten die daarin verwerkt? In pijpleidingen zit dat, ja. Ja, ja, ja. En dat zit daar in principe wel veilig, zou je zeggen. Nou ja, dat weet je dus niet, want je weet niet hoe... Je kunt je voorstellen van die pijpleiding, hè, hoe langer die daar liggen, hoe meer die verrotten en wegroesten. Dus wat er dan uiteindelijk mee gaat gebeuren, weet je niet. Hmm. En voor de mensen die het moeten opruimen, wordt het ook steeds onveiliger. Omdat, nou ja, je hebt of een pijpleiding die je in zijn geheel eruit kunt halen, maar je hebt nu ook al platforms die zijn in zo'n slechte staat dat je er niet meer kunt landen met een helikopter. Dus je weet eigenlijk uiteindelijk niet meer niet hoe... wat je aantreft als je daar maar naar de boven wil zeggen. Maar misschien een hele stomme vraag, maar waarom is het nog niet opgeruimd? Duur? Ja, puur kosten. Nou ja, en een groot deel van de kosten komt is voor de operators, zeg maar, dat zijn de Shells en de BP's van deze wereld. Dat is ongeveer 15%. Maar het overgrote deel, meer dan 70%, is voor de overheden. Dus Nederland zou heel diep in de buidel moeten tasten om dat op te ruimen. Ja. Okay. Ja, maar ik herinner me ooit nog, je had ooit die kwestie, volgens mij in de jaren 90, met de Brent Spar. Ja, klopt. Weet je dat nog? Dat was zo'n heel groot zo'n boorplatform. Ja. En toen was daar ook voortdurend ruzie over. Dat moest eigenlijk worden opgeruimd. Maar toen zeiden mensen, van, ja, je kunt het nu net zo goed afzinken. Want het is eigenlijk voor het milieu misschien nog wel beter om gewoon te laten zinken in plaats van helemaal wegslepen. Maar daar was toen heel veel aandacht voor. Klopt. Maar dit verhaal wat u nou vertelde, denk ik van dat lees ik nooit in de krant. Maar dat is dus een van de weinige, moet je nagaan. In dat Brent Spar-veld staan er nog een heleboel van die platforms. Dat Brent Spar-ding zelf is ook nog niet opgelost. En zo staan er dus nog honderden waar ze ook niet meer weten wat ze daarmee moeten gebruiken. Maar is dit eigenlijk uniek dat het in Nederland of in de Noordzee gebeurt? Of geldt het eigenlijk ook voor veel andere landen? Nou ja, de Noordzee is natuurlijk niet alleen van Nederland. Hè. Wij kijken ook naar de hele Noordzee. Dus alle landen daaromheen. Ja. VK heeft heel veel, Engeland heeft heel veel platforms. Maar Noorwegen bijvoorbeeld ook, daar speelt dat ook een grote rol. Maar die Engelsen die zijn toch helemaal niet van plan om die dingen op te gaan ruimen? Nee, nou ja, je ziet dat hoe meer platforms landen hebben, hoe minder graag ze willen opruimen, omdat het gewoon heel duur is. Er zijn landen zoals België bijvoorbeeld, ook Duitsland, die willen heel graag dat landen zich aan die internationale afspraken houden, want die afspraak is gemaakt. Ja. Maar ja, het is heel makkelijk om dat te roepen. Die Duitsers kunnen mooi roepen, die hebben geen zee. Precies, nou ja, en dus ook klein geen stuk. Platforms. Ja, heel klein stuk. Ja, nou ja, er is nog een tijd geweest dat ze wat meer zee hadden, hè, die Duitsers. Ja, dat klopt. Dus die periode ligt gelukkig achter ons. Ja. Maar goed, we hebben het nu vooral over dit IJzerkerkhof op de Noordzee. Maar in principe is dit pas het begin van jullie onderzoek, toch? Ja, klopt. Want in dat hele project Noordzee kijken jullie naar de volledige strijd eigenlijk om dit gebied. Want welke belangen spelen er nog meer? Nou ja, heel veel voor de energietransitie. Dat zeiden jullie net al in de aankondiging. Mm-hmm. Het moet de motor van de energietransitie worden. Nou ja, als je daar allemaal windmolens neer wilt zetten, nou ja, daar zijn plekken die bezet zijn door windparken. Ja. Maar er zijn ook plekken die bezet zijn door vissers, door vaarroutes, voor zandwinning. Natuurgebieden zitten daar ook. En de Noordzee is een ondiepe zee, hè? Ook. Ja. Dus eigenlijk heel geschikt voor windmolens. Ja, ja precies. Ja, maar ja, goed, wat je dus laat staan, dat zit dus niet zo heel ver weg. Want het is een ondiepe zee. Weet je wat mij een beetje aan me doet denken? Je hebt hetzelfde probleem eigenlijk in de ruimte, hè? In de stratosfeer. Daar is ook zoveel satellieten en rotzooi en gruis zweeft daar. Is dit een beetje hetzelfde dan? Nou, het is vergelijkbaar met... Je ziet het niet, dus dan vergeet je heel snel dat het een probleem is. Of je weet het niet eens. Net als je hier op het strand staat, nou ja, dan zie je een paar windmolens. Dat is het oudste windpark wat er staat. Maar dat er nog duizenden windmolens erachter komen, staan er al veel. Moeten nog veel meer komen, ter grootte van de oppervlakte van Nederland. Ja, dat zie je niet, dus dan... Ja. Het komt niet heel dichtbij of zo. Nee. Ja, schrijven hier nu artikelen over. Maar denk je nu ook dat er regeringen, organisaties, bedrijven zijn die zich hier verantwoordelijk voor gaan voelen? Die toch zeggen, jongens, we moeten dat opruimen daar. Nou ja, het is... Kijk, het is vooral echt een kostenkwestie. Als het niet hoeft, hè, waarom zou je? Het kost echt miljarden. En die bedrijven die daar zitten, vooral de fossiele industrie, voor hun is dat ook echt een asset. Hè, want ze hebben die ruimte is heel erg beperkt. Dus die plekken die ze daar hebben, die zijn van hun. En ze zeggen nu ook al, nou, mag ik het alsjeblieft laten staan? Dan kan ik het misschien later gebruiken in de energietransitie. Ja, precies. En zo zorgen ze ervoor dat ze daar zelf ook weer een plek hebben. Maar daardoor wordt het wel steeds uitgesteld met eventuele gevolgen van dien. Ja. Goed, nou, we gaan het in ieder geval in de gaten houden. Succes met het hele onderzoek. Journaliste Beert de Showhouse van Follow the Money. Dank je wel. Wat mooi uitgesproken, Frank. Ja, dank je. Ja, mooi. De muzikale omlijsting van deze avond verzorgd door Sterre Weldering. We horen jou in het eerste uur al een paar mooie nummers spelen. Je gaat nog twee nummers voor ons spelen. Wat ga je nu ten gehoor brengen? Dit nummer heet In a Strange Way. En In a Strange Way? Een van mijn wat vrolijker... Een wat vrolijker nummer, ja, kijk eens. Dat is ook wel leuk. Want waar gaat dit dan over? Deze gaat over vriendschap. Kijk. Nou, dan kijk ik naar mijn lieve vriend Frank Evenblij. Ja, dan doe ik even een ronkende aankondiging. Dames en heren, doe de oren open. Sterre Weldering In a Strange Way. Dankjewel. You say I should get out of my head, but I wonder how you got in instead. 'Cause every time someone gets close, it fills me with fear instead of hope. But you won for me what we both can't seem to get. So it's time I'll understand that we'll find it in the corner, find it on the streets, find it in the arms of an unknown lover, find it in the backseat, find it on the page we tried to burn but never did. 'Cause in a strange way all I need is you, and in a strange strange way I can be there for you. Now at times I get scared of the dreams I get. I know they're not real, but my head only overcorrects. Though I don't want to get used to it, love, I hope your heart won't either. So go and find it in the corner, find it on the streets, find it in the arms of an unknown lover, find it in the backseat, find it on a page we tried to burn but never did. 'Cause in a strange way, in a strange way, you put light in my darkest room. So if you ever need somebody, darling, promise I will always try to get you through. So in the same way, I can be there for you. Oh, in a strange way, I wanna be there too. Never been at risk. Oh, ooh. Ooh. Now if you ever need somebody, darling, I will always try to get you through. So in a same way, I can be there. Ja, Sterre Weldering in a Strange Way. Dankjewel en tot straks. Ja, Marco Snijders is de hulpstrandvonder van Egmond. Hij helpt de burgemeester een handje door het strand bij Egmond veilig en opgeruimd te houden. Eigenlijk is Marco een soort ambtenaar voor aangespoelde goederen. Ja, en samen met zijn collega's leeft Marco met het getij. Als het hoge water is gezakt, gaan zij het strand op zoek naar aangespoelde spullen. Ene keer 3 uur 's nachts, andere keer 6 uur 's avonds. Ja, hier vindt Marco dagelijks hout, visnetten of verloren scheepslading. Maar soms doet hij ook een bijzondere ontdekking. Dat gebeurt vooral in de wintermaanden. Of na een flinke storm. En wat hij dan vindt, dat zullen velen emotioneren, shockeren en soms ook alarmeren. Ja, klopt. Zo is het toch, Marco? Ja, dat klopt inderdaad. Het is elke dag een verrassing als je op strand komt. In Egmond. Dat lijkt me ook het leuke aan het werk eigenlijk. Ja, het houdt het spannend in. Ja, want jij bent dan hulpstrandvonder, hè? Officieel in naam is de burgemeester, is eigenlijk de strandvonder. Maar hulpstrandvonder, hoe word je dat eigenlijk? Nou ja, dat is een soort erebaantje. Daar word je voor gevraagd eigenlijk door de gemeente, in dit geval Bergen. Om hulpstrand voor de strand. Maar je zegt erebaantje, is het ook vol tijd? Krijg je ook voor betaald? Ja, de laatste tijd is daar een onderzoek. Iemand heeft daar een onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk worden we daarvoor betaald, ja. Maar daar was een onderzoek voor nodig, Marco. Nou, nee, het was niet helemaal. Er stond niet helemaal op kaart. Er is een protocol voor gemaakt. Okay, maar er is nou een nieuw ambtenaar bij de gemeente. Die heeft het uiteindelijk allemaal uitgezocht. Maar nu krijg je er redelijk voor betaald? Of is nou, nee, we kregen al betaald. De uren die we maken en zo op strand. Ja, voor het werk, daar worden we voor betaald. Moet je denken aan twee appels en een kaassoeflepel? Nou ja, zo moet je het wel een beetje bekijken. Ja? Dus, het is meer ook het liefde voor het werk, hè. Het, nou, is, ja. Het lijkt me wel. Wij kunnen dat combineren met het gewone werk wat wij doen op strand. Ja, nou, als strandvonder dan doe je natuurlijk dus bijzondere vondsten. Klopt. Je hebt ook een aantal dingen meegenomen. Tenminste, ik zie je hebt een oude doek en daar zit iets in. Ik kan op het eerste oog zou je kunnen zeggen dat het een oude motor is van een Poeg MV50 uit 1960. Oh, hey, die ook gehad vroeger. Ja, zeker. Ja, ja, ja, die had ik ook. Ja. Maar dit is niet van een Poeg. Dit is nog voor van de Duitsers. Oh. Dit is een gyroscoop van een torpedo. Kijk aan. Van de zeehond. De zeehond is een onderzeeboot. Die is tussen Egmond en Castricum in de oorlog op strand gelopen. Aha. En er waren mensen bij die vonden dat toch niet veilig dat hij daar lag. Want er lagen nog twee torpedo's onder op scherp. Ja. En dat is al ruim 20 jaar terug. Maar in ieder geval die onderzeeboot, die zeehond, die moest dus verdwijnen. Ja. En daar heeft de gemeente zich hard voor gemaakt om uiteindelijk die duikboot van strand te laten halen. Maar die ding heb jij er nog afgehaald? Deze heb ik stiekem eraf gehaald. Deze zat in de torpedo. Maar wat is dit dan van ding? Deze zorg. Alsof jij weet wat een gyroscoop is. Ja, basiskennis. Kom op, hey. Ik heb geen idee. Een gyroscoop die. Dat is meer voor de navigatie. Er wordt als het ware de tom-tom van de torpedo is dat. Oh, okay. Dus je zet een gyroscoop aan en ben je het opgereden. Ja, die stel je in en dan gaat hij op koers naar de... Toen de geallieerden werden toen getorpedeerd. Getorpedeerd, ja, ja, precies. Heb je dat vaak gehad, dat je nog spullen uit de Tweede Wereldoorlog vindt? Ja, nou ja, dat is een mooie aanleiding ook. Want ik zag al de jongens zitten van de Bunkermuseum achter me. Die krijgen we zo meteen. Ja, nou ja, afgelopen... Nee, dus 2 jaar terug, denk ik alweer. Reed ik dus over strand, 's ochtends vroeg. En er lag dus een groot stuk visnet op strand. En ik dacht, nou ja, dat moet weg. Want wij ruimen alles op. Maar dan zag ik iets van aluminium uitsteken. En ik denk, hey, dat is apart. Dat vind je niet vaak in een net. Dus het net heb ik meegenomen naar de zaak en ontmanteld. En toen bleek dus dat het een onderdeel was van een Engelse bommenwerper. Oké, uit de oorlog. Ja, inderdaad. Nou ja, dat wist ik niet. Dat hebben deze jongens, waar je direct mee in gesprek gaat voeren... Die hebben allemaal uitgezocht. Die konden dat in ieder geval herkennen. Ja, precies. Maar goed, je vindt natuurlijk wel vaker spullen, maar ook spullen... die een emotioneel of een persoonlijk verhaal vertellen. Ja, klopt. Want ik begreep ook dat je een rubber boot hebt gevonden. Vrouw. Nou, die heb ik niet gevonden. Ook weer met de jongens van de KNRM en de kustwacht samen hebben... waar die rubberboot geborgen uit zee. Ja, en want er lagen allemaal nog persoonlijke spullen in, inderdaad. Van vluchtelingen. Ja, klopt. Wat zat er dan in die boot? Nou ja, die rubberboot, je moet het zo zien. Er zijn een aantal van die rubberboten aangespoeld langs de Nederlandse kust... En er is er eentje toevallig hier in Egmond aangekomen. En de migranten zijn uiteindelijk van boord gehaald op zee. Maar dat wisten wij op dat moment niet natuurlijk. Er wordt natuurlijk alarm geslagen, zoiets gebeurt. Ja, de kustwacht heeft onderzoek gedaan. En bleek dus dat de mensen opgevangen waren die erop zaten. Okay. Maar die boot hebben ze laten gaan, die is aangespoeld. Met behulp van de KNRM en de KNV hebben wij die rubberboot aan land gebracht. En afgevoerd. Ja. En bij ons op de thuisbasis hebben we ontdekt dus dat er zoveel persoonlijke spullen in lagen. Ja. Maar dit was dan een boot waarvan de vluchtelingen uiteindelijk van boord zijn gehaald. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel vluchtelingen die proberen met een bootje het kanaal over te steken. Ja, er is ook een flink deel, Marco, die dat niet haalt. Nee, klopt. Het is vandaag ook gebeurd. Vandaag staan er weer 5 mensen gevonden in zee. Maar heb jij dat wel eens meegemaakt dat jullie ook... Ja, dat er ook lichamen van vluchtelingen aanspoelden? Nou, hier niet. Op Texel zijn er wel... delen van menselijke lichamen aangespoeld. Ja. En er is ook, Mike, ik heb daar een podcast over gemaakt, over de Egmondse vluchtelingenboot. En er wordt ook onderzoek gedaan wat er allemaal gebeurt in die kamp in Calais en in Engeland. Ja. En daar heeft ze heel een kunstwerk van gemaakt. Een podcast ook. En wat doet dat dan met jou als jij dat soort spullen vindt? Van mensen die... Ik vind het natuurlijk heel ernstig en dramatisch dat dit moet gebeuren. Maar ja, die mensen zijn hopeloos. Die willen vluchten naar een veilig land. Ook voor de toekomst, voor de kinderen. Want er zijn ook kinderen bij betrokken. Dat kun je ook zien, omdat wij ook pasfoto's... we hebben uit, hoe noem je dat, van die... Van die baby dingen allemaal gevonden. Luiers lagen erin. Dus je weet wel een beetje wat dat er een gezin op die boot heeft gezet. Ja, precies. Heb je wel eens een andere situatie in Drenkeling of mensen? Ja, nee, ja, kijk, we hebben wel vaker. Ik heb wel vaker meegemaakt dat er dode mensen aanspoelen op strand. 9 van de 10 keer is dat ook zelfmoord, wat er gebeurt. Maar we hebben ook delen van lichamen in Egmond aangespoeld gekregen. Wat voor delen? Nou, een arm of een been. Maar dat wil niet zeggen dat er van een migrant is. Nee. Maar... Ik ook van een visserskotter wezen. Maar wat doe je daar dan mee, als je een arm vindt? Nou ja, die wordt ingepakt in een plastic zak. En daar doen wij melding van, ten eerste bij de gemeente. Ja. En de politie wordt erbij betrokken. En wat doet dat met jou? Ik bedoel, je komt om het strand om te ruimen. Nou, weet je, het is, wij vinden dagelijks dode dingen op strand. Ja. Waaronder zeehonden, bruinvissen, zwijnen, koeien. Ja, zwijnen? Ja, alles. Wat doen die zwijnen nou in zee, joh? Nou, die worden door de storm van de kust afgeslagen. Bijvoorbeeld bij Schotland of Engeland. Okay. Echt waar? Die lopen daar in het wild en ze gaan jagen in oktober. En worden die beesten opgejaagd. En dan heb je kans dat ze van de rots af donderen. Okay. En dan spoelen ze hier uiteindelijk al. In echt met een rotschieker als er een zwijn uit de zee komt. Moet er niet aan denken. Of een capybara. Je hebt ook veel drugscriminaliteit. Drugsmokkelen op de Noordzee. Ja, kom je daar ook wel eens tegen? Ja, tuurlijk. Dat maken we ook allemaal mee. Ja, tuurlijk. Ik vind dat helemaal... Is dat echt zo? Kom op. Maar wat vind je dan? Nou ja, je moet het zo zien. Er worden natuurlijk... Jullie weten dat je hebt uithalers in de haven Rotterdam. Ja. Ja. Maar dat je dus ook op zee. Ja. Er zijn dus schepen, daar liggen er meer dan 200 te wachten voor de kust... om geladen of gelost te worden. Ja, mijn moeder luistert ook, hè? Die snapt het anders niet. Maar worden er drugs overgeladen of zo? Ja. Ja. Nou, dat wordt meegesmokkeld en dat wordt waarschijnlijk overboord gegooid. Met de bedoeling om dat op te laten halen door koeriers, drugscouriers. Okay. Ja. Die gaan dan met rubberbootjes, met andere soort vaartuigen daar naartoe. Ja. Om het weg te halen. Maar het spoelt ook wel eens aan dus. Ja, als bijvoorbeeld storm is geweest, dan hebben ze de tijd niet. Of ze worden gesnapt, of de zee is te wild. Ja. Of de trekkers werken niet. Ze hebben GPS-trekkers op die pakketten. En vind je dat en herken je dat? Nou ja, dat zou kunnen aanspoelen op strand, inderdaad. Ja, okay. Maar je bent wel een beetje mysterieus over, Marco. Ja, dat klopt. Ja, dat zou kunnen. En dan nog het is de normaalste zaak van de wereld in zoverre. Het gebeurt overal. En het is niet vandaag. Dat gebeurt al meer dan... Ik zit al 40 jaar op strand. Er gebeurt al 40 jaar, maak ik het al mee. Ja. Ik vind het wel mooi, want jij doet het al 40 jaar. Je zegt, dan verandert dat ook. Hè. Sommige dingen zie je meer, sommige dingen zie je minder. Klopt. Maar onze collega, onze redacteur, die belde met jou. En die zei, wat er wel is veranderd... Vroeger spoelde er veel meer bruinvis aan. Ja, dat klopt. Dat is minder geworden. Ja, klopt. Wat zeg je? Nou ja, ik heb natuurlijk... wij hebben nauw contact met de Universiteit van Utrecht en met Naturalis. En... mijn vraag was ook naar die mensen die erover gaan. In dit geval Guido Keil, die is daar verantwoordelijk voor. Voor het onderzoek naar bruinvissen. Ja, die denkt dus dat het door voedseltekort komt. Ik heb ook gevraagd, komt het door de windmolens? Dat er zoveel dode bruinvissen zijn. Maar ja, dat zijn ze nu aan het onderzoeken. En je belde net in het vorige gesprek. Ja, dat was een goed onderwerp, ja. Ja, maar weet jij daar wat van? Ik weet er alles van. Er zijn er al ellende hier op de Noordzee. Ja, is dat zo? Ja, het is vreselijk. Al veel pijpleidingen, boorplatforms, et cetera. Nou, en wat dacht je van telefoonkabels die er nog allemaal liggen? Intercontinentale leidingen die er nog liggen, die niet gebruikt worden. Ja, dus dat moet maar eens op. Maar ook met windmolens die kapot gaan, er wordt ook niet over gepraat. Nee. En er staan ook die windmolens voor Egmond. Dat is de oudste windmolenpark. Dat is het eerste windmolenpark wat ooit neergezet werd. Mm-hmm. Ja, die molens zijn allemaal af. Ja. En die moeten vervangen worden, maar er is geen geld voor. Spoelen die dingen ook wel eens aan? Nou, er spoelen onderdelen aan van die windmolens. Ja. En die worden opgehaald door de Tennant. Tennant. Ja, hey Marco, vandaag was de halve marathon van Egmond. Ja, was gekhuis, ja. Ja, aan jou de taak om het strand schoon te maken. Inderdaad. Nog rare dingen gevonden? Ja. Vertel. Op tijd. Wat dan? Een maanvis hadden we gevonden. Een maanvis? Ja, en 5 zeehonden. Een maanvis is natuurlijk ook een vis. Ja. Die komt niet vaak voor hier in de Nederlandse kust. Nee. Een maanvis? Ja. En je hebt natuurlijk de laatste tijd ook veel schildpadden gehad op strand. Ja. Ik heb merken dat het dus echt verandert. Want normaal had je geen schildpadden op het strand. Heb je wel eens meegemaakt dan? Ja, in Griekenland. Ja, maar we zitten weer in Griekenland. Nee. Ik zou pas raar opkijken als er een giraf uit het water komt, Marco, eerlijk gezegd. Dat heb ik nu nog meegemaakt. Nee, nou ja, goed. Strandvoerder Vonder Marco Steiners, hartelijk dank voor je komst en voor je verhaal. Gedaan. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, het is dit jaar 10 jaar geleden dat Nicky Terpstra woonachtig in Bergen wielerklassieker Parijs-Roubaix op zijn naam wist te schrijven. Ja, en dat was een historische overwinning, want hij beëindigde daarmee een periode van 13 jaar waarin geen enkele Nederlander die grote klassieker wist te winnen. Vandaag gaan we in Bureau Sport Retro terug naar die dag, zondag 13 april 2014. Een echte ereronde. Met alle respect, dit is nog wat anders dan twee keer Dwars door Vlaanderen. Hè? Parijs-Roubaix, dit is de eeuwigheid ingaan, geschiedenis schrijven. En als je het iemand kunt, dan is het Nicky Terpstra wel. And he will be the most deserved victor you could possibly imagine. Terpstra heeft het voortreffelijk en heel verstandig afgerond. En nu beseft hij het. Ik ga je verdomme Parijs-Roubaix winnen. He knows what he's done. We know what he's done. He's done the Parijs-Roubaix. Ja, geef hem een dadelijk applaus. Nicky Terpstra. Goh, ik heb het vaak teruggezien. En ik heb een commentaar. Maar die Vlaamse commentator met dat verdomme erin. Hè, ja, dat klinkt zo lekker. Vind je niet, Nicky? Heerlijk. Ja, toch? Ja, zeker. Kijk je dit nou vaker of minder vaak dan 10 keer per week terug? Ik kijk het echt nooit. Nee. Echt niet? Nee. En dat kan me bijna niet voorstellen, joh. Waarom niet dan? Nou, die herinneringen die heb ik goed in mijn hoofd. Daar ga ik niet zitten terugkijken. Nee? Een beetje zelfverheerlijking. Ja, maar je mag toch trots zijn op de dingen die je doet. Ah, dat ben ik ook absoluut. Maar... Ja, maar het is wel mooi om die beelden nog eens terug te zien, lijkt me. Ah, dat is het zeker. En, ik bedoel, als het wordt afgespeeld, dan kijk ik niet weg. Maar ik ga het niet zelf zitten opzoeken. Heb je nog iets van die koers? Want jij woont hier vlakbij. Echt, als je een flinke trap tegen de bal geeft, dan sta je bij jou in de tuin. Heb jij nog iets van die wedstrijd? Heb je de fiets daar nog hangen met de modder er nog aan of je shirt of zo? Ja, die fiets heb ik inderdaad ongewassen. Het was alleen een stoffige editie, dus er zit wat stof op. Maar verder zie je het niet echt dat die erg gebruikt is. En die steen natuurlijk. Ja, precies. Die moet je natuurlijk mee. Ja, prachtig. Had je nou, kijk, het was natuurlijk voor jou ook een gigantisch succes, Parijs. Had je enigszins voelen aankomen dat dit erin zat? Wel dat het erin zat, maar kijk, winnen is natuurlijk nog een stapje extra. Kijk, die grote klassiekers, ik had 2 keer Dwars door Vlaanderen gewonnen. En de grote klassiekers reed ik ook top 10. De week ervoor in de Ronde van Vlaanderen ook. Dus ja, het kon, maar dat het dan ook lukt, ja, dat is bizar. Maar hoe gaat dat dan bij een wielerploeg op dat niveau voor zo'n wedstrijd? Hè? Maar de kopman was Tom Boon. Hè? Eigenlijk draaide die ploeg voor een groot deel om hem. Hij was de nummer 1. Dan zit je 's ochtends in zo'n tourbus, dan wordt er eens een bespreking. Heb jij dan toe gezegd van, vandaag win ik? Nee, maar kijk, ik zat echt op de tweede rij. Kijk, Boon was de kopman. Daarna had je een laag eronder. Met renners die ook konden winnen. En ja, ik was eigenlijk de man achter Bonen. Tuurlijk was hij de kopman van de ploeg. Maar als het hem niet ging lukken, ja, dan moest ik opschuiven. En zo ging het ook letterlijk in de wedstrijd. Ja, ja. Parijs, Roubaix staat natuurlijk bekend als een loodzware wedstrijd. Hè? De bijnaam is de hel van het noorden. Kun jij even voor de moeder van Erik uitleggen waarom die wedstrijd zo heet? Ja, van de 265 kilometer gaat er 65 over kasseien die zo slecht zijn. En zo'n slecht pad hebben we in Nederland niet. Nee. En dan 65 kilometer lang. En ja, als je daar voor het eerst komt zonder fiets, dan denk je, daar kan ik niet eens over lopen met bergschoenen. Laat staan dat ik erover ga fietsen met een wielrenfiets. Maar ja, toch doen we het. Zo bruut is het. Is dit eigenlijk, want dat vraag ik me dus altijd af, want je bent gigantisch aan het trillen. Het is alsof je een soort drillboor in je hand hebt. Hè? Je fiets verandert. Ja, het is echt een enorme vibratie. Ja, maar... Je rijdt echt van steen tegen steen. En daardoor, als je wat sneller gaat, dan steut je eigenlijk een beetje over die stenen heen. Ja. En als je iets langzamer gaat, niet snel genoeg, dan rijd je tegen elke steen op. Ja, dus daarom... moet je, precies... ja, je zit te kijken, Frank, maar dit is voor jou een goede tip. Ja, dus, als je over kasseien gaat, harde fiets. Ja, maar en welke druk heb je dan in je banden? Want dat is een beetje een eindeloze wielervraag. Hè? Maar hoe zit dat precies? De banden worden steeds breder. Dus dan kan je met een lagere bandendruk rijden. Dus nu rijden ze rond de 4 bar, denk ik. Toen ik hem won, was het 5,5. Ja. Dat heb je nooit willen zeggen, hè? Maar nu je gestopt bent. Ja, nou kan het. Ja. Eerste keer dat je zegt, ja, primeur. Ja. Hebben we toch nog iets, ja. Hey, en als je dat fietst, hè, Parijs-Roubaix, als je wint, ja, dan vergeet je alle pijn, hè? Maar heb je ook wel eens echt van de pijn zorgen, wie zit te huilen op de fiets? Niet tijdens de wedstrijd, want dan doet alles pijn en je moet door. Je zit in de koers, dus ja, dan boeit het niet of het pijn doet. Want je zit er toch wel doorheen. Kijk, als renners zijn die gaan zitten piepen omdat het tijdens de wedstrijd pijn doet... ja, dan weet je niks in Parijs op bed te zoeken. Maar wat doet dan na afloop, wat doet het meeste pijn? Ik heb één keer gehad dat mijn hele handen helemaal open lagen van de blaren. Omdat ik toen zonder handschoenen reed, was geen goed idee. Zonder handschoenen? Wat dacht je, even een keer proberen? Ja, inderdaad. Vergeet. Waarschijnlijk was dat jaar waren de handschoentjes niet helemaal zin of zo. Okay, maar goed. Probeer het eens wat. Ja, en natuurlijk, je zitvlak is niet zo heel lekker. En soms dan moet je na de tijd plassen en dan verga je van de pijn. Dat je een paar keer dat zadel... Dat doet dus pijn dat je dan moet gaan zitten na de wedstrijd en dan plassen. Ja, het doet allebei pijn. Dus dat. En ja, het is meestal blaren en gewoon beurs. Ja, je bent gewoon helemaal naar de kloten. Je hele lichaam. De dagen daarna ben je niks waard. Helemaal niks? Nee. Wat heb je dan gedaan die dagen daarna? Niks? Nee. De Quickstep-formatie laat de hele dag de spierballen zien. En Tom Bonen die zoekt meerdere keren de aanval. Maar op 6 kilometer van de eindstreep zitten de grote namen nog bij elkaar. En dan gebeurt het volgende. Hij is weggesprongen uit dat eerste groepje. Dat groepje met al die grote namen erbij. En natuurlijk kijken ze dan allemaal naar elkaar. Zojuist was het Geraint Thomas. Die probeerde het tempo even wat te verhogen. Maar kreeg meteen iedereen in het wiel. En natuurlijk, Terpstra heeft 2 ploeggenoten in de achtervolging. Tom Bonen, natuurlijk op papier. Absoluut de kopman van de Omega Pharma Quickstep ploeg. En Zdeněk Stybar, de wereldkampioen veldrijden. Ja. Je bent hier al weggesprongen, hè, maar dat moment dat je demarreert... Hè, kun je dan herinneren dat je in koers zit zo diep in die finale... dat je denkt, nu? Ja, exact eigenlijk. Dat, ja? Het was vlak na de laatste kasseistrook. En vlak voor die strook kwamen we eigenlijk aansluiten bij de kopgroep. De kopgroep was in 2 gespleten. En wij kwamen terug vlak voor die kasseistrook. En we komen die kasseistrook af... En dan rij je eigenlijk een chicane door. En dan is het... die groep zit een beetje op een lint. En toen dacht ik, ja... als ik nog wat wil, dan moet het nu gebeuren. Want straks komt er geen moment meer. Want dan gaat iedereen zich voorbereiden op die sprint. Ja. En ook de ploegmaten van de renners die goed kunnen sprinten in die groep... zullen dat gaan voorbereiden. Dus nu is iedereen nog moe. Nu moet ik gaan. Ja. En op dat moment zei mijn ploegleider Wilfried Peters eigenlijk exact van... Nicky, als je nog wat wil, is het nu. Nou ja, toen half seconde later ging ik naar. Ja, Gio Lippens, kom er maar in. Maar hij kan tijd rijden als geen ander. Hij kan dit zo goed. En de voorsprong loopt op na 14 seconden. Het gaat echt gebeuren. Het zou zomaar kunnen. Straks Nicky Terpstra met die kassei op een voetje in de hand. Nicky Terpstra op weg naar de finish. 4 kilometer is het nog maar. 14 seconden is het verschil. Als je dan op kop ligt... He, in je eentje, Parijs-Roubaix, maar die mannen zitten er vlak achter. Ben je dan gespannen eigenlijk? Ja, mega. Ja? Ja. Ik vraag me, maar ik denk, je zit zo hoog in je... Ja, adrenaline, weet je wel, ja. Maar ben je dan zenuwachtig of zo, of bang, of denk je van rijden? Nou ja, ik was bang dat ze me gingen terugpakken. En het voelde goed en ik had ook een heel goed tempo. Dat kon ik ook volhouden, dat ging allemaal hartstikke goed. Maar ja, toch ben je bang dat ze daarachter nog harder rijden of... Of dat er nog wat gebeurt. Ik bedoel, straks rij je nog een keer lek of ja, weet ik van wat. Die angst lijkt me ook verschrikkelijk. Ja, het gaat goed en dan rij je lek. Ik ben ook daarom doorgereden tot echt 100 meter voor de streep. Ik ging niet daarvoor rustig aan doen of zo. Ik denk, nee, ik ga gewoon volle bak rijden. Als er dan nog wat gebeurt, kan ik desnoods rennen over de streep. Ja. Zo'n kans. Als ik dit verpest, dan ga ik daar mijn hele leven spijt van hebben. Ja, want je komt binnen in dat beroemde velodroom in Roubaix. Laten we nog één keer luisteren naar Gio Lippens. Nog één bochtje door. Nicky Terpstra komt daar door halverwege die bocht. En dan is hij in de buurt van de finish. En dan kan hij zo langzamerhand het truitje gaan rechttrekken. Dan kan hij zo langzamerhand de armen omhoog gaan steken. Ja hoor, hij weet het inmiddels. Hij gaat eventjes een vuistje in de lucht. Twee handen in de lucht. Speeksel uit de mond. Nicky Terpstra wint Parijs-Roubaix. En op wat voor manier... Ja, ja, we hebben die beelden ook wel 1000 keer teruggekeken. Weet je, die oerschreeuw, spuugdraadje in de mond. Hè? En ik schaam me niet om dat te zeggen. Wij zaten te kijken, Frank en ik. Wij schoten ook bijna. Ja, op. Zeker, ja. Had jij dat ook op het moment dat je over de streep ging? Ja. Ja, eerst schreeuwde ik het uit en daarna nog even een vreugde dingetje natuurlijk. Vreugde dingetje? Ja, een beetje traanachtig met mijn bril, tuurlijk. Ja? Ja, ja, ja. Ja, wat dacht je dan op dat moment? Weet je dat nog? Nou ja, gewoon pure blijheid. Ja, ja, van dat dit gelukt is. Mijn droomwedstrijd. Zo'n toffe koers. Nog steeds de klassieker die er is. En dat zal het altijd blijven. Ja, wat jij en dat ik die gewoon gewonnen heb, dat is gewoon iets onwijs. Ja, want jij hebt later nog Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dat was echt fantastisch. Dat was misschien voor de echte is misschien wel moeilijker om te winnen. En was misschien ook wel een grotere overwinning eigenlijk nog. Maar is dat voor jouw gevoel ergens Parijs-Roubaix nog bijzonderder? Die wedstrijd is mooier. Parijs op eerst het mooiste. Ja. Ja? Ja. Ja, ik snap het wel. Ja, dit zijn twee verschillende wedstrijden. En het is niet te vet met elkaar te vechten. Nee, maar jij bent een van de zeer, zeer weinige mensen. Jij hebt ze allebei gewonnen, dus jij mag het zeggen. Ja, Parijs op eerst veel legendarischer. Ja. Ja, ik snap dat ergens wel. En Nicky, je bent inmiddels natuurlijk gestopt. Je bent veel thuis. Ik altijd een prachtig huwelijk gehad. Ik weet ook, Ramona rende achter je aan, was ook in tranen. En was er ook altijd heel vaak bij. Maar nu zit zij natuurlijk heel veel met jou opgeschreven. Kan ze jouw kop nog wel aanzien eigenlijk? Jawel hoor. Ze is ook met je mee, hè? Ze is hier toevallig bij, ja. Ja, ja. Maar gaat het allemaal goed thuis? Of heel ze, goed, ja. Ga jij met die fietsen? Ramona die heeft veel meer dingen opgepakt. En die is bezig met de paden. Dus die heeft er ook nu meer tijd voor. En het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik heb altijd maar één vraag, hè. Want je bent nu niet meer helemaal profrenner, hè. Maar als het nu regent, ga je dan nog trainen, ja of nee? Ik vertrek niet met de regen. Dat je kan, maar, als er een klein kansje is en ik wil gaan fietsen, nou, dan neem ik dat maar mee. Maar ik heb er nog steeds een bloedhekel aan. Ja, nou, het fijne is, het hoeft dan echt niet meer natuurlijk. Nee. Nou, Nicky, we vonden het onwijs fijn dat je er was. En altijd fijn om even terug te kijken of te luisteren naar deze beelden van jouw prachtige carrière. Dankjewel. Thanks. Nicky Terpstra. En Sterre Weldering staat nog klaar om haar laatste nummer van de avond te spelen. Wat ga je spelen, Sterre? Dit nummer is Remedy. Hier is ze nog één keer. Sterre Weldering met Remedy. Darling, if your love was not meant for me, then maybe all it was just a remedy for all the times that I got lost in irony. But I hate to agree, all it's given me is a remedy. A remedy, remedy, oh. A remedy, no. Remedy, oh. Where did it go wrong this time? I thought we were fine. I reached out, no reply. And if only I believed that you were not meant for me, I'd save me the misery. But I thought maybe this time, leave the past behind, move on and life will be kind. But all it taught me is, darling, that your love was not meant for me. Then maybe all it was just a remedy for all the times that I got lost in irony. But I hate to agree. Expected the world from you, would it have made a difference? I opened my heart, now I think of it all. Maybe that is what mattered. But I thought maybe this time, move on and life will be kind. was not a man for me, and maybe all it was just a remedy for all the times that I got lost in irony. But I hate to agree, all it's given me is a remedy, a remedy, no remedy, a remedy, a remedy, no. And maybe all it was just a remedy. Sterre Weldering, fijn dat je er was vanavond. Dankjewel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er maar liefst 25.000 vliegers vermist geraakt boven de Noordzee. Engelsen, Amerikanen, Duitsen, Polen, alles. En af en toe spoelen hier op het strand nog steeds wrakstukken aan van vliegtuigen die daaraan herinneren. Ja, zoals in 2022 na de storm Eunice. Toen werden onderdelen van een Britse bommenwerper gevonden. En dat was de aanleiding voor de stichting Egmond 4045 om een plan te lanceren voor een speciaal monument voor al die vermiste vliegers. Ja, en hier nu bij ons aan tafel Martijn Visser. Dat is de voorzitter van de stichting Egmond 4045. Martijn, goed dat je er bent. Die stichting Egmond 4045, wat voor een stichting is dat? Wat voor stichting? Nou, we zijn in 2014 met deze stichting begonnen. We hebben een museum opgericht in Egmond aan Zee, in een voormalige Duitse bunker. En in die bunker vertellen we het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Wat er in Egmond gebeurde en ook het verhaal wat hield die Tweede Wereldoorlog in. Ja, ja, en nu hadden we de strandvonder hier aan tafel. Hè? Marco was dat. En die vertelde daar ook over. Die zei in 2022, hè, 2 jaar terug, spoelden de wrakstukken aan van een Britse bommenwerper. Klopt. Ja. Hij vond dat toen, hij ging toen met die spullen naar jullie. Was jullie meteen duidelijk wat het was? Nee, totaal niet. Dat was een beste speurtocht. Het was inderdaad met de storm Eunice een groot stuk. 2 bij 3 meter zo'n beetje. Een stuk aluminium had hij. Een stuk aluminium. En een vliegtuigromp, dat was al vrij snel duidelijk. En nou is de vraag, wat voor vliegtuigromp was het dan? Ja. En dat was een beste speurtocht. Die bracht ons naar Groot-Brittannië onder andere, naar de RAF. Een luchtvaarthistoricus heeft daar aan meegeholpen. En we brachten het toch eigenlijk terug tot een één type bommenwerper, een Short Stirling. Die had 8 bemanningsleden aan boord. En er waren 3 van dat soort types neergestort voor de kust van Kampenduin, waar die wrakstukken aangespoeld waren. In de je wist dat het in ieder geval 1 van die 3 was? Of kon je ook echt traceren welke vliegtuig het was? Nee, jammer genoeg niet. Nee. Het is ongeveer 35% zeker het toestel waarvan we dus denken welke het was. Want die was daar recht voor de kust neergestort. En ook, komt overeen met de verhalen die bekend zijn. Nou, heb je ook contact gehad met de... Je hebt de nabestaanden opgespoord. Ja. Hoe was dat voor jou om zeg maar 80 jaar na het neerstorten van het vliegtuig... een kleinzoon van een bemanningslid te spreken? Ja, geweldig. Dat was ook nog een apart verhaal. Want Groot-Brittannië was natuurlijk uit de Europese Unie gestapt. En ik vond eigenlijk het verhaal van die bemanning op internet. En daaronder stond dus het contactadres van die man, die Brit. Dus ik stuur een e-mail, maar er gebeurde me niks. Nee, dat e-mailadres bestond niet meer. Dus contact met de webmaster gelegd. En die heeft me gelukkig in contact gebracht met die man. En uiteindelijk is het balletje aan het rollen gegaan. En zijn we dus al de 8 de namen van de jongens zijn te weten gekomen. En ook niemand is teruggekomen. Ja. Ja. En wat voor nabestaanden kon je er nog vinden? Dan gaat het echt om kleinkinderen, denk ik, of zo. Hè? Kleinkinderen, ja. En onder andere dus ook de broer van een van de jongens. Die leefde nog tot oktober vorig jaar. De broer nog? Ja, 34 jaar, die man. Echt een oude baas zijn geweest. Ja, 34 jaar. Ja. Ja. En hoe gaat dat dan? Dan ga je daar naartoe. Waar in Engeland was het? Nou, ik ben er niet heen geweest naar Engeland, hoor. De kleinzoon is naar ons toegekomen. Oké. Okay. Ja, en we hebben een deel van het wrakstuk overhandigd. We hebben een klein stukje, hebben we netjes in een fortinetje gedaan, hebben gegeven. Hebben gezegd, geef dit aan je vader, want hij kon de reis niet maken. Want zijn vrouw was zo slecht en hij zelf kon het ook niet aan. Emotioneel ook niet. Ja. En toen zagen we in de afloop de foto dat die man dus op zijn stoel zat met dat wrakstuk in zijn hand. Ach. onbetaalbaar, echt waar. Ja, ja, ja, wat mooi is het. Bijna iets tastbaars van zijn boer. Martijn, nu heb jij een plan om voor die duizenden vliegers die in de oorlog vermist zijn geraakt boven de Noordzee, om een monument op te richten vlakbij de vuurtoren van Egmond aan Zee. Klopt. Waarom vind je dat dat monument er moet komen? Nou, er is geen monument voor vermiste vliegers boven de Noordzee in Nederland. Wel voor de Waddenzee en het IJsselmeer. Maar niet voor al die vermiste vliegers wat hiervoor in Nederland vanaf de Engelse kust tot aan het Noorse, tot aan Noorwegen zo'n beetje neergestort is. Zo'n beetje 25.000 man. Dat ja, wat, ik schrok bijna van het getal, weet je dat? Ja. 25.000. Ja, ongelooflijk. Als je nou had een Amerikaanse bommenwerper had 10 man bemanningsleden aan boord. En een Britse bommenwerper groot had er 8. Nou, er zijn er enige honderden neergestort. Dus, ja. En als jij midden in de Noordzee terechtkomt, dan loopt het faal met je af. Jullie zijn nu bezig met een monument, hè? Dat zit dan in de fase dat het er straks gaat komen. Is het dan eigenlijk alleen voor geallieerde soldaten, zeg maar, die aan de goede kant stonden? Nee. Nee, wij hebben ook gezien in ons museum, er komen heel veel Duitse bezoekers. En die vinden het nog steeds verschrikkelijk wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. En wij hebben ook gezegd van, nou, we moeten ook voor die Duitse vermisten een plekje vinden in het monument. En sinds ze dat verteld hebben in ons museum, die Duitsers waarderen het enorm. Mensen lopen huilend naar buiten, die zeggen, eindelijk. Wij vinden het de 78e tijd om gezamenlijk te herdenken. En dat we zijn een jonge generatie, we willen verder met z'n allen. Ja, en als winnaar moet je de verliezer de hand kunnen reiken. Ja. Hoeveel geld kost het? Misschien een Nederlandse vraag om zo'n monument op te bouwen. Dat is een hele Nederlandse vraag, maar wel een goede vraag. Ja. Hele goede vraag. 72.000 euro. Oké, en hoeveel heb je al binnen? We hebben nu 52.000 euro binnen. Oh, dus en, het gaat hard. Het gaat hard. Start zijn ze ook gegeven aan de bouwer van het gebeuren. Ja. En de resterende 20.000 hopen we met fondsenwerving binnen te krijgen. Voor elkaar te krijgen, ja. Hoe gaat het eruit zien? Ja, het is misschien een beetje lastig uit te leggen zo, maar de doctex, iedere militair heeft een doctex, nu nog steeds. Weet ja, je zo, zo'n naam, naamplaatje, naamplaatje ja, die naam. En daarin waren natuurlijk alle militairen hetzelfde. En het bestaat uit 500 doctex, een replica doctex. En elke doctex bevat een voornaam van een daadwerkelijk vermist persoon. Die belden een vliegenier uit, het torso van een vliegenier, die op de bodem van de Noordzee staat. En hij is in epoxy is hij gegoten. 2 meter hoog, 60 centimeter breed, 20 centimeter dik. En hij staat dus op het duin en hij kijkt dus als het ware dwarsdreen naar die Noordzee waar het gebeurd is. Okay. En hij kijkt ons eigenlijk aan alsof hij zeggen wil, flik dit nooit meer. Wat mooi, ja. Een mooie gedachte ook. Absoluut. Ja. Nou goed. Ja. Hartelijk dank Martijn Visser, de voorzitter van de stichting Egmond 4045. Aha. En mensen die dit monument willen steunen, gaan naar www.lostmonument.nl. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de Verhoorwagen. Lars Jalmar Voskuil, geboren 1967 in Amsterdam. Daar begon hij studies rechten en geneeskunde, die hij beide niet voltooide. Toch vond hij zijn weg in de politiek. Van gemeenteraadslid tot statenlid. Het fractievoorzitterschap van de Partij van de Arbeid in Noord-Holland ruilde hij in 2021 in voor het burgemeesterschap van Bergen en haar 24 kilometer strand. Deze zeil- en hockeyliefhebber is een heuse recidivist. Welkom terug in de Verhoorwagen, meneer de burgemeester. Dank u wel. Ik neem aan dat u weet waarom u hier wederom zit. Ja, ik ben erop voorbereid. Ja. Ja. Uw halve gemeente wordt dit weekend afgezet vanwege een wielerwedstrijd op het strand en een halve marathon. Houdt u eigenlijk wel rekening met de mensen die slechter been zijn of met de schoonfamilie die op bezoek moet? Ja, of schoon Egmond aan Zee ietsje lastig te bereiken is, maar wat een prachtige evenementen waren dit allebei. Ja. Waarom bent u nou nu hier en niet op het traditiegetrouwe Blarenbal? Je moet keuzes maken en dit is wel een hele belangrijk moment natuurlijk om even en de maat genomen te worden, maar ook om de mooie gemeente Bergen en dus ook de Egmonden te vertegenwoordigen. Ja, zit wat in. Ja, en als u hier bent, wie houdt dan toezicht? Het schijnt er af en toe nog wel eens ruig aan toe te kunnen gaan in Egmond. Daar hebben we hele goede toezichthouders voor, BOA's en politie en anderen. En bovendien, Egmonders zijn niet zo ruig, het zijn hele aardige mensen. Oké. Nou, wij spraken net wielerheld Nicky Terpstra, winnaar van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen en woonachtig in Bergen. Maar die is hier nooit officieel gehuldigd. Hoe gaat u ik dat kan mij zeggen? Vergissen, maar als ik mij niet vergis, heeft hij zelfs een keer de sportpenning gekregen van de gemeente Bergen. Ja, de sportpenning, maar dat is nog wel anders dan een grote huldiging, hè, meneer de burgemeester? Nou, daar hoort een huldiging ook bij, maar ik hoor iets wat u mij meegeeft. Ja, ik zou zeggen, Nicky Terpstra plantsoen. Ja, standbeeld, 15 meter hoog. En dan ben ik ook nog fan en liefhebber. Dat maakt natuurlijk helemaal gênant dat er niet gebeurd is. Ja. We spraken net hulpstrandvonder Marco Snijders. U bent als burgemeester formeel hoofdstrandvonder. Laat u het echte werk aan anderen over? Of steek u zelf ook nog wel eens de handen uit de mouwen? Nou, ik kom heel veel op het strand. Maar het werk wat zij doen is wel... dat vergt een zekere vaardigheid. En zeker als het gaat om gevaarlijkere stoffen. En dan ben ik ontzettend dankbaar dat ik mensen als Marco en Mart Gul en nog een paar anderen rondlopen die dat gedeelte doen. Ja. Duidelijk, ja. We gaan nu even luisteren naar een bekend Bergens lied. Dan gaan we even draaien. Als de muziek stopt, is het aan u om het af te maken. Ja, er volgt vast iets met het mooie Bergen. Maar ik moet u bekennen dat ik de tekst u schuldig moet blijven. Nou, dan heeft u het helemaal fout. Want de laatste zin was, het is geen in het hele land. Kijk, nou ja, dat gaat toch uiteindelijk over het mooie Bergen. Want zo is er maar één in het mooie land. Ja, maar u praat er nu mooi overheen. Maar als burgemeester moet u deze zinnen natuurlijk kennen. U heeft gelijk, maar ik zit hier natuurlijk ook niet voor niets. Nee, dat is absoluut waar, ja. Het was het Bergense volkslied geschreven door M. van Renen-Vulter, de vrouw van de burgemeester in 1910. Zeker, mevrouw van Renen-Vulter, waar we onder andere Bergen aan Zee aan te danken hebben en nog een aantal mooie voorbeelden. Ja, nou ja, daarom was het des te meer een reden om die tekst uit uw hoofd te... Ja, u heeft helemaal gelijk, ik schaam me ook. Ja. Goed, door de hevige regenval veranderde de Kerkstraat in Bergen aan Zee in een soort van gracht. Ik kom zelfs uit Amsterdam. Is dit iets voor een permanente transformatie in Gracht in Bergen? Nou, dat lijkt mij niet heel wenselijk. Want mensen konden op een gegeven moment hun huizen niet meer uit. Die lagen gelukkig iets hoger, dus het water ging de huizen niet in. Maar ik denk dat de mensen heel graag de voeten droog houden. En gelukkig hebben we daar dan ook weer de brand. NPO Radio 1. Onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRW. Daar zijn we weer. Welkom bij Argos. Op zaterdag tussen 2 en 3 hoor je onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1. Pointer en Argos wisselen elkaar voortaan om de week af. De conclusies zijn niet mals. Overheidsorganisaties voeren de wet niet goed uit. Dat geeft de programma's meer ruimte voor diepgravend journalistiek onderzoek. Wij spitten verder en ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. Argos en Pointer. Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl. En maak kennis met Evi. Allemaal in het Concertgebouw. Ook een gloednieuwe passie. Samengesteld door Ivan Fischer. Een indringende avond over medeleven. Met delen uit de Matthäus Passion en muziek uit allerlei windstreken. Op 20 maart. Bestel op concertgebouw.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. NPO Radio 1. 9 uur.